بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من دا قرآن الكريم دا ذكر دفارا چه قرآن پاسان طریقه بانه زدشی دیده پرس آداب بیانو او دیده پرس قائده او سوسول بیانو پی ابتدا که کلا چه او قاری ده قرآن کریم یا تعلیم ده قرآن کریم تا دقا آداب و لیازو که اپنی قادو بانه زان پوی که نو قرآن کریم اللہ فاک اغتا آسان که زدکول موتا آسان که او بیانول موتا آسان که او که دا قاعدو خیال او نکر آداب او نکر پر قاعدو دان پوی نکر اپا قرآن نشی پوی ده آغا سڑه پا قرآن بانی نشی پوی ده آغا اسی وقت ده که دیوج نمون ده اولنا ویو چی پدی سر کبانی کارو کئی چی وقتم ده نشی اولا نم خوشا ده شی آداب مو ذکر کرو اول اصلاح د نیت ځکه په هر یو عمل کې د نیت چې کوم له صحیح کول دا ضروري دي کله نیت صحیح نو هغه عمل چې وکړ هغه څه کته برکېږي او سره موږ به کوي یا به روزه کوي یا به حج کوي لومبه شه د نیتونو د کول دي چې هر یو کار د الله رضا لپاره کوي که موږ یې کړو جدا که زکات دی که حج دی که جهاد دی که د قرآن زده کول دي قرآن بیانول دي لومبیش د نیتول دی کول انما الاعمال بالنیات دویم شه دویم ادب عظمت د قران کریم دی یو قاری قران کریم په زړه کې د قران کریم لوی والد ارث نه دیاتی ان هیڅ یو شه د فارو کاوټ جوړ نشي د قران باندې د فارا یدي شه د ته اوچت کار نشي د قران کریم نه لاندې معنا دارا کده یو شه د قران اوچتو غړنو قران خپکیږي بیا چې قرآن خفه شي بیا د هغه سړي سینې دغه نه دي ښه درېیم ادب درسګاه کې دننه ادب دی خو دی په ضمن کې د راتلو آداب هم موږ ذکر کوو چې پلار راځي نو ذکر اذکار به کوي یا به غزور سبق یادوي دانش پلار به ګپونه لګوي چاپېره به ګوري خلکو ته او چې دننه راشي نو فارم به یو طرف ته کښېني ګپونه به نه لګوي در قرآن دا آداب نه کو سړی چې قرآن ذکر په دې کې باندې ذکر غپونه باندې لګی بلکې غپرونه سبق چې هغه باندې ذکر کړي ګنې کاغو ته زین ذکر کار دی کوي او بیا چې قرآن در شروع شي نو بیا به ډډې نه وي بیا به نیغ نه دي هغه سر بوډا دی یا بیمار دی املا کې درد دی خو کې درد دی بشک هغه ډډوال شي فلانه معافي غواړي ډیره زیاته د ډیر لوی ذات کتاب دی هغه نه ډډه ول دا خو ډېر بې ادبي ده که نه نو الله نه معافي هم غواړي چې الله زه مجبور یم تا ته معلوم یم الله ما ته معافي وکړي ابل لیکل به کوي لویه خبره زیاته خبره په کافی کې رجسټر کې لیکي او وړه خبره لنډه خبره لنډه معنا دا په پنسل باندې په قرآن مجید کې لیکي او څلورم په ادب چې کله دی رانول شي کور ته نو په کور کې به بچي وي یا به خطه وي یا به مور پلار یا به لونه خویندې وي درم دوستان به وي شاګردان به وي رشته دار به وي نو هغې ته به دا خبر رسوي ځکه د مسلمان صفت ته دی چې ځان له کوم شی خوښي او بل له خوښوي د چا چې قرآن خوښي نو هغه به دا خوښي چې بل ومه دا قرآن زه رسومه دا څلور آداب من بیان کړو بیا موږ د قرآن زده کړې لپاره څه قاعدې او اصول بیانول چې دا موږ په دیارسو عنواناتو باندې بیانوو تر دې ځایه پورې شپږ عنوانات بیان شوي دي لومبی عنوانو اسماء د قرآن کریم ځکه چې کوم کتاب لولي چې کمه کوم د هغې نوم پته معلومي دویم تعریف د قرآن کریم ځکه چې قرآن کوم یو کتاب لولي چې په دې پوه شي دا چې چا کتاب دی او درېمو حکمت د نزول د قرآن کریم چې یو کتاب لولي چې ته په دې پوه چې په دې کې اصل مسله څه ده او څلورم مخاطبین د قرآن کریم چې تا دا پوه دی چې قرآن کریم څو خلکو څخه خبرې کوي څنګه خبرې کوي نمونږ د مخاطبین د مخاطبین قران کریم دوه قسمه ذکر کړو یو منون کیو یو نه منون کیو نو منون کو ته لهجه مزیدار ده ايته بشارتونه ورکي هغه ته تسلی ورکي ايته تشجيعات ورکي او نه منون کو ايته لهجه بدل ده ايته یو لذین کفرو سره بیان کوي زواجر ورکي تخفیفات ورکي وغیرہ رټلی ورکي بیا دا منکرین قران کریم سره کیسه ذکر کوي یو مشرکان یو یهود او یو نصارا او یو منافقان د مشرکانو بیان منکرو من په تشریک او شرک وایي ته من په دې خلک په یو کې چې شرک صرف دې ته نه چې بوت ته سجده وکړي دا د شرک یو قسم دی اشر دې ته نه چې دوی چې خدایان دوه دي یا درې دي سره دغه دوه درې سره قران چې منل نه تر اوسه پورې بلکې شرک دې ته وایي چې خدای یو صفت مخلوق لوي یا الله د مخلوق غونه کې کې یا مخلوق د الله غونه کې یا الله د مخلوق غونه کې عاجز وګڼي په دې باندې بیا موږ دا تفصیل هم کړو چې شرک دوه غټ غټ قسمونه دي یو ته شرک اعتقادي هغه شرک چې دای تعلق داخلي سره په عقیده کې سړي شرک راشي یو ته شرک پهلی عاشر ته تعلق د عمل سره یعنی عمل سره دا څو کې د شرک بیا شرک ته اعتقادي د مو په سرور قسم بیان کړم شرک په علم شرک په تصرف شرک په دعا او شرک په عبادت شرک په علم یعنی په صفت د علم کې الله رب څوک شریک کې لکه سنت المؤمنان چې دا چې الله علم الغیب دی او د دا کې دراشي دی سړي چې بل څوک ما له غیب شته زما د هر نارو خبر دی د ټول دنیا د هر نه خبر دی نو دک سره د شرکو کو او الله تعالی په صفات د علم کې بل څوک شریک دی شرک په علم یو د شرک په تصرف تصرف وای اختیارات وتا د مسلمانانو دا عقیده ده چې مختار کل الله دی مشکل کشا داتا لینی والا دینی والا صرف او صرف الله دی بغیر د اسبابو یو په ځاری چې تاسو تر درکې جدا خبره یا تاسو واخلی یا په فسبان تر تقریب درځي یا فائدہ درځي دا په ځاری اسباب دا جاری نه نو شیر په تاسو سره دی ته وایي چې د دې اوسې دا کی درشه بل څو کوم مشکل کو شاو دا تاسو ته بیا اسبابو اماره د خیر او شر دې اختیارات نشته له کله الله او درم د شرک اعتقادي قسم شرف دعا چې په صفت د بلنې کې الله رب ال عزت شریک ګرځي اگر مسلمانان دا کله چې الله هر ځای حاضر ناظر په اعتبار د علم په اعتبار د قدرت باندې نو موږ دیو جنو یا الله چې تکلیف راځي مو یا الله نو چې مشرک په وای یا بابا یا لوی زوار باندې شي یا پلان کې بابا رب دا په صفت د بلنې کې الله رب ال عزت شریک په دې صفت کې الله تعالی پیغمبر شریک دی نه فرښتې نه ولی نه جن ایسو دمنا دا یو اللہ تباوت کے یا اللہ مدد فدعو اللہ مخلص لہ الدین لہ ذات الحق او سلورمو شرک پر عبادت چل عبادت یو جس چالاو کی بل چالا من رخضائی توب وصرو کی یا تب رخضائی توب دو کی یا یر رخضائی توب دو کی پوشے نو دیر دیتوائی شرک ولی روکو یا تیزوئی شرک پر عبادت و توائی بیا د شرک په لی لګی تیز کې اواز مړای مخربونی یو طرف یو حساب پرې دی شرک دې مته دو شرک په لی دویم قدم شرک په لی د دې تر څلور مسالې متعلق وي یو تحریمات الله هغه چې الله حرام کړی دویم تحریمات الله بعد هغه چې الله نه حرام کړی مخلوق حرام ای او دریم نذور الله نذور د الله نذرونه د الله منختې چ الله مانه خوشاله شي دا کار مې وکي یا دا الله رضا کار کړې الله خوشاله ما ايو د نذور لبال د بنده په نوم د بابا د ولي د پیغمبر د فرستي په نوم باندې نظر کول منفت کول چې ما نه خوشاله شي زما سوال الله ته پیش کی یا زما دا کار په الله باندې وکي و دې کې دوه جایز دي روم باندې او دریم نه جایز دریم جایز دي روم باندې او دریم تاریخات الله ان نذور الله دا جایز دي ادوانا جیزی تحریمات العباد او نزور العباد بیا من لکه څنګه چې شرک قسمونه سلورو ودک د شرک اعتقادي د شرک په دې سره سلور مسلې متعلق مذکرانګي د مشرکانو قسمونه هم سلور دي یو ته مشرکین بالعباد الصالحین هغه مشرکان چې نه کان خلق الله تعالی شرکان کړي په صفاتو کې دین دی مشرکین بالکواکب هغه مشرکان چې هغه ستوري الله تعالی شرکان کړي په صفاتو کې اصد تصرف والا ثابت ہے او درین دی مشرکین بالملائکہ چو ملائکی دا اللہ سر شرکان کری پا صفاتو کی رحمت شو اتوئی نظر نیازی کئی او سالورم مشرکین بالجن چو جنات دا اللہ سر پا صفاتو کی مشرک شرک کری یو فرقر منکرین مشرکین پاگر ممن تفصیلو کا تکہ دا ہر زمانہ کری ری دویم فرقر منکرین اہلی کتابو کی یہودو یهود هغه خلق دی چې هغه داول لر هزانت مسلمانان وی هغه زمانه کې او داوی راو چې موږ په موسی علی السلام ایمان راوړل دي امنګ تورات نو دا دوړ داوی غلط دی نه موسی علی السلام باندې ایمان راوړل نه په تورات کې په موسی علی السلام ایمانو اګه په تورات کې موسی علی السلام ویل چې اخر پیغمبر راشي ایمان به فراړي په تورات کې دا چې اخر پیغمبر راشي ایمان به فراړي دا دروغجن د دې کارټون مدید پروشوا د کارټون مردو کې وي بېمانه وي حق پټولو حق حق وړولو د حق پروسو مقابله وي بدعات رایج کول په ملک دی يهودو شرکيات رایج کول په ملک دا غید دې کتابو بیان د يهودو بیان په تقریبا مدني صورتونو کې فارغ کې غي ادریم پھر قادم انکرین دو قرآن نوان نصارا زمان پہ اصطلاح کو تا عیسائن وی دو قرآن پہ اصطلاح کو تا نصارا وی دا دی عقیدت دا دی دا خیار ہو چون پہ عیسیٰ علیہ السلام ایمان راو دا منگا انجیل بان ایمان راو لکھ لیں کہ دا دعوت دی غلط ہوا که دی دا ایمان پہ انجیل و انجیل کیوں داو چا خیری پیغمبر ایمان راو ایمان راو دی اپ عیسیٰ علیہ السلام ویلیو یا بنی اسرائیل ان رسول علیکم مصدق لما بین یدیه مصدق قل ما ناکم واشه او اخری پیغمبر تراشی اخری پیغمبر احمد ابرازی ناغم داوی چې اخری پیغمبر با مصاص ایمان راوی سور سب کے براش انشاء الله نو دی پر اخبر دعوی که دروغ جنو نی سال سامن ایمان راوڑو ادی انجیل منو سالورم فرقه ده منکرین منافقانو چه پزاره باید مسلمانانی او درنه نکافران خود منافقان دو قسمه دی یو توی منافق تیزو مکنه منافق اعتقادی ایو توی منافق ابلی برشتیک شد منافق اعتقادی چې عقیده کې منافقت راشي یعنی دنه نه عقیده تر منافقی دنه نه کافر په ظاهر سره مسلمان کې د مفاد ظفاره مدا کافر دی یو د منافق عملی چې عقیده تن ټیک دی خو باب اعمال کله کله کې د منافقانو مدا مسلمان دی خوده ته خطر نه دے کدا توبہ نہ واسی دے با منافق اعتقادی شت مودا بعد یعنی کافر بشی کله چې دا سلور فرقی ذکر شی د قران مخالفین نو بیا ور پدی پینزم عنوان طریقې د اثبات د قران کریم چې قران کریم په بیان د اصولو بیان دو اصول دو قرآن کریم او اصول دو قرآن کریم اتو دی یعنی قرآن کریم کی اتو اصول بیان نہیں سلور دا غینا اصول مهمه دی اصلور دا غینا اصول مهمه دی اصول مهمه دیتا اصل اصول موئی دیتا دی ایمان اصول موئی ادیر ثوابق موئی او اصول مهمه دیتا لواحق موئی اصول مهمه یو اثبات توحید دویم اثبات رسالت دریم صداقت دا قرآن کریم او صدورم ایمان بالآخرہ بیا توحید من پسو عنوانات بانے بیان کر پا عنوان دا تحمید سرا پا عنوان دا تحمید سرا پا عنوان دا برکت سرا من پا مختلف عنوانات بانے اثبات توحید کر اثبات رسالت منگو کر دارنگی دا قرآن کریم صداقتم بیان شتفصیلی جہاد بان من بیانو که جہاد سلور مرتبی دی. المرتبه الاولى جهاد مال جهاد جهاد مال نفس اداغي سلور قسمه بیان کړه داغي مونږه سلور قسمه بیان کړه او دا جهاد جهاد مال نفس پس دا کول د دینی دیم په عمل کول پاغي خپل علم باندې دریم په بیان کول داغي علم دینی بلتا اصلورم چې تقریبا دی په بیان صبر کول ا دوی مرتبه مرتبه ثانیه جهاد مال کو جهاد جهاد ما شیطان دا بیا په دوه قسمه دی یو په دغه کول دغه وسوسه شیطانی چې د اخیری په باب کې شیطان ورغی ا دوی په دغه کول دغه وسوسه د شیطان چې په باب د عمل کې شیطان ورغی سړي کې سستی راوړي او المرتبه الثالثه دریم مرتبه جهاد مال کفار والمنافقين يا دكاتره منافقان سرا اغه به بسلو قسمه ده يو بالقلب دم باللسان دم باليد اصلورم بالمال پخپړه کې باندې بد شي کافر دم پخلي به بد وای او دریم پلاس بو سر جهاد کې او سلورم مال بدای خلاف دا قید پر مال بم لگے دای دی جهاد پر ا سلور مرتبه جهاد مار باب ظلم اول مبتدی ظالمان مسلمانان سر جهاد ا د بدتیان سر جهاد دا بیا په دری مرتبه دی یو بلیاد چې پلاس بو ظلم بند کې پلاس بو ظلم بند کې او دریم بل لسان چې په جبه باندې ردو کې او دریم بل قلب چې په لکه او ته بدو او ځال کا ضعف الايمان دا چې کله ذکر شو تفصیلی نو بیا طریقې د اثبات من ذکر کولې چې دا سلور اصول لوبي چې ګمي اصول مهمه دا قران کریم په څو طریقو باندې ثابت دی یو سلور طریقې وی یو دا غین دلائل دلائل او دلائل درې قسمه دي دلائل عقلیه دلائل نقلیه دلائل وحیه او سلورم الحل قسم دلائل عقلیه هغه چې عقل سلیم دا غې په منلو باندې مجبور وي یو روح سره لیونه چې نی ځواني هغه په پوی کافری کار څوک دي دا غې متعلق متعلقات داغه په دیوان مسلمي واجب بیا دغه دلال عقليه درې قسمه من ذکر کړو یو دلال عقليه محضه دیم دلال عقليه اعترافي او دریم دلال عقليه الزامي بیا دلال نقليه من دوه قسم دلال نقليه دا بیا من ذکر وکړل انفرادي وي من ویلو چې دلال نقلیه د پخوانو پیغمبرانو نه دی پخوانو کتابونو نه دی د اولیاءو نه دی د فرښتو نه دی د جناتو نه دی د حیواناتو نه دی بیا کله انفرادی دی یو پیغمبر نه بیان کی او کالج بایر ټول نه را واخلي ا دلال وحی دی ته چې خدای پاک په خپل ویلي چې ادعونی فاستجب لكم قران کریم په خپل خدای پاک قران کریم په خپل ویلي چې دا اللہ دی کتاب تابع شئی دارنگ دا پیغمبر منی دارنگ دا توحید منی دیتو ای دلائل وحیا وحی اللہ دی کری او الحلف قسم کل کل قرآن کریم قرآن کریم یو مثل ثابت ہے پا قسم سرا تا عرب دا طریقہ چی یو شیبا دلیل بنو وسا بیا پی قسم بانی خبر اخلاسولا او تن بختون دا طریقہ دا چې مودای په چا باندې وو کی او مودای څخه دلیل ني یعنی څخه ګواني نو هغه مودای چې غل قسم ورکول کیږي او دا کرنګي قران کریم کې دا قسمون را دي وو قسميه دا وو قسميه کله فرض قسم وي او دا کله د فرض دعا وي او کله د فرض رحمت وي او کله به تور شهادت وي چې په دې پر کې اوسړې نه پوهه انارت غلطي کوي ول عصر قسم مني په زمانه دا مطلب دی چې زمانه دې مال نقصان راکړي نو خدای دې څوک نقصان ورکول شي ا کومنګ او چې ول عصر زماده قسم په زمانه یې زمانه موږ نقصان دا خود د دهریانو عقیده ده یا ول عادیات قسم مني په سونو باندې خدای پاک څوک نقصان ورکول شي نه نو کمن یو چې قسم می پاسون زمان لمر ریاسون نقصان راکی دا خود کفر رکی نه نو دیده که واو چه کنه واو قسمی ها دا فرد شهادت دا گوای چه بای مقی مضمون چه این الانسان لربی لکنود پدیبان دا اصول دا حالات گواده تو گره اص چه مالک و اصول پیش میری لی الگی دانی معنی وتا چې یو تا واخا چي هغه سور تا بيدار شي دغه مالک چې داګه پر دښمن وردی د شپې زی دروځي منډي وای نو تا انسان چې ته ناشکر انسان تا د الله په دین سره منډه ولا ته چر جهاد لټلې تا چر د انفاق کړې ته چر د پټیم باندې راغله نو ته خود اسلم لاندې تا نو هغه اسلم خره هغه د خپل مالک تا بيدار او شکر گزار او تر خپل مالک نافرمانه ناشکر تر دې زمونږ سبق شو کنه شپګونو انا ته دا چا چالو وی ښه شکر دا زکه ښه په لار کې دی دا ما سور وکوي ما تقریبا لس منټه کې وی پورا لس منټه کې اما دې په مزه مزه نه وی دا چې په دې زوان پیزه منټه کې ویل کی دا تر دې نه سبق کنه اچ دا دې کوم سبق د پرونه ذکر نه نه بته دی اچ اصول دې زګه په قران د شپې باندې پوښه نن وم عنوان دې وم عنوان بیان د دریو ډلو پس د بیان د دې مقاصد نه کله مقاصد بیان شي توحید رسالت صداقت د قران ایمان بالاخره نو خلق درې قسم کیږي یو منون کی وی وای بالکل امنه او صدقنا دوی وی نه منم وای نه من لکه بجال او بشی باونه ادره مای من د چاو منو یو مولیان یو ګلا یو سوی امو زبزب پادشي یو مولا یو سوی بل مولا بل سوی وای ګن مولیان من د چاو نه علما او اختلاف ده اته تان ته پوس کوم چې په کوم شي کې اختلاف راځي او بیا نه منی خدا او چې ډاکټر لور چې یو ډاکټر و دیو دوا یو لیکي یو څور او بعد یو درس بعد بل ډاکټر ورته په بلو لیکي نو خیر په درې ما بل ورته په بلو لیکي توا چې داړو علاج نو کومه د ډاکټرانو اختلاف ده واشه دارنګ بازار ته چلاړ شي با ور طریقہ بازار ته چلاړ شي ګوڑا کړي زمو دیو دو درو درو په وجه یې څلور درو کنه لیکن که څور تحقیق کړي د دکاندار ته د یو دی بوجه نه درې چکر راکا دی بل نه درې چکر بل نه درې نه چکر راټی کور ته چراشي خلته د درې ور چکا چکا چې کوم باندې خیر زیات را دي کم د کم پایرو نه نو هغه بجدا کې چې کم پاینر و نه اخیر په کم را دي نو هغه ته بالاړ شو د دې دار راکا نو اختلاف په ګراغي کنه به په سوې چې نه زه ډوګړ اخلم نه په دیو خیر را دي دا بل تور را دا بل پیروانه بل دا ډوګړ نه اخلم دا کې کې چکن کې ګم چې کوم صحیح د کرنګي علماو کې اختلاف دی دا خو به وي دا و تر قیامت ای علما هو هر کس می یو اختلاف اصولی دی هغه ناروا دی باقی نه دی فروع اختلاف چې په دې شته کنه دی دا جایز دی خیر دی وځه نو کته د اختلاف نه لري چې اختلاف د دوه خدای کار نه کوم نو مطلب دې ده مطلب دا بیا خدای قران ته مخې نه قران کریم دا درې وړه د سورۃ فاتحه وګورئ سورۃ فاتحه اول توحید بیان کی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد ویاک نستعین او اثر رسالت بیان کی و اثر صداقت قران بیان کی و اثر ایمان بالاخره بیان کی مالک یوم الدین نبیا ایاک نعبد ویاک نستعین خاص ثابت کو دبل چانکو خاص تا نماز غوړ دبل چانو غوړ نو بیا درې ډلې ذکر کی سوال کی اهنه تر مزکی بیا درې ډلې ذکر کی یو صراط الذین انعمت علیهم دیمه غیر مغضوب علیهم دریمه ظالم مطلب دا درې ډلې به جوړیږي همیشه رفاره چې درې ډلې جوړیږي په دې مېریګه چې خلک قدرت کې څه شو دا به خامخا کیږي لکه سورته حج وګورئ تاسو سورته حج سورته حج کې آیت نمبر 52 وګورئ چې درې قسمه خلق جوړي خامخا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته انا لګل موږ مخکستاني شو پیغمبر او نو نبي الا اذا تمنى مرکلا چاغ بیان کړره کاغه دوه اسلام او قابل صالح اسلام هر پیغمبر الا اذا تمنى مرکلا چاغ بیان کړه د الله کتاب الق الشيطان غردول الشيطان فی امنیتی تو بیان دا پیغمبر دا کی دا خلق بزرونو کی وسوسه فانتخو اللہ ملک الشیطانو نلید کولا با شیطان اللہ پاک آقا وسوسه چی غردولا با شیطان یا اوزم لرکی اللہ آقا وسوسه چی غردولا شیطان دو زرونو دا من قادلنا سوک چی دا اللہ دا اصلاح نیت تغسیشارالا چې څوک په صحیحیت قران راغلي دي نو ته وسوسه راځي او هغه ته الله لري کوي افواجه ثم يحكم الله اياته بیا مضبوطي الله فل دلاله توحید په ژوند مون قادینو کې مون کافي وي اجر الله کتاب له الله درزار فراغله په صحیحیت راغله نو الله په ژوند توحید کلک کی والله علیم حکیم اللہ پو حکمت والا دین یو پھر کے ذکر کھا یجعل مالک شیطانو عدید پار چو گردی اللہ آگو اصورا چی گردی شیطان فتنة للذین سبب دا منافقت دا پار قسم چی پڑنو کی دے مرد سوالی راشان گرد بڑھ کری خام چیاغا کم مرضیانی ناجوڑا خلی کی یو تا بلتا بلتا ناسی اید بردا سا بلتا بغشی تا فتنیشی وی پلانسید مولید سے خدا خبر اکڑا او غیلی چی الحمدللہ طول صفت من خدا پاک لردی ادی وی چی دا علویت صفت من خدا لردی نوزر چاو منم نوست واسا پا گراشی جو بلردی او سور راجی ویاد یرا رای من بیدا پوی بو نتا واسا پوشی تبا سبوشی لی اجعلا سنگ پا جی بدا کی بانشا بدا غالق درق دم خدا دیر کن سوا سوال بکونو لون چلنا را تلق درق کی دیشی ایسا کسان کن و دیو که من صوفو نوچه کم مرضیانی ارچه اصلا غزی رازی اندک مرضیان دو پرا سبد منافقت شی ارو منگ دو چاو منو یو یو سوی بل بل سوی دیو جنم منگو او چه قرآن دنیویلی ارچه اصلا مزا اوی تیسٹی که چه اگه صحیح سڑه که نو سا که بلشان سڑه ایدت نا پرکی گتی والقاسیت قلوبم ادې فار چې وګرځي سبب د کفر د فار دغه سخت ژوند دا غي اذړونه چې سخت دی ابو جهل دی غونې کې او د باندې شی وادي دای د فارغه سبب د کفر ګرځي دغه شیطان وسوسه نو خلک درې قسمه کیږي پاغه یو باندې شیطان وسوسه نه چلیږي هغه بالکل ټیک ده هغه دوا قسمه خلکو باندې شیطان وسوسه وی چلیږي یو خو چټ انکار کوي نه منم لکه ابو جهل دی ابل وای من نه چاو منو ایا مولانا صاحب زمنګ غبل سوې غبل سوې موږ شاو منو نو باندې فارام کینی نور خلق قران زکه زکه شان دي ګن پادشي په ګن کې پادشي اوس موږ اتم د عنواناتنا استلاحات د قران کریم دا سم کې بیا به وخم چې تندر سي سي معنا سپت مطلب شي دا ټیک کړم خلق لر غلی زنانا دیر لر لر غلی او سلور بجې د کور نه رواني کیږي تاسو به غمه شپږ بجې روان شئ تاسو استاد شپږ نه راځي نو ټیک شپږ نه زار اوسې اي سلور بجې راځي غریبان او ایت आवाज نه رسی ما وی خبره نه ما کېدې دا ځم زنانو ته پات شي مونږ به تر کور ته ویو سره دی ما وړو کې خپل کور ته الکان بذاته تلک کاسای کې بزایږي زنانو به دې تراش ټوله بر الله دا ټول به دې زنانو شي اندازو سره نن خو خلک ډیر له شکر نه کوي توارو نه ځکه چټیا نه ته خو دې چټی نه دا شکر نه ایرو کار نشته سرو کار نه ډیر دي کار نو زما خیال له دې موږ په کور ته شو لاندې موږ نه دي بر د دوت څه زند کور نو د خو یاد درې وړه چته موږ خو شي ان شاء الله کدا غفانی د پام د فارا س آداب او اصول بیانول وکیلای آداب صدورو اصلاح دینیت عظمت دو قرآن کریم درزگاہ کی دن آداب او درزگاہ نباد دوتون نباد آداب بیا منگ سا اصول او سا قائدی بیانو لے تردید آئے پوری و قائدی بیان شوی دی اول قائدہ یا اول عنوان دو اصولنا اسبار قرآن کریم بیم تعریف دو قرآن کریم درہم حکمت نزول دا قرآن کریم سالورم مخاطبین دا قرآن کریم او پینزم عنوانو مقاصد دا قرآن کریم او شپگم و طریقی دا اثبات دا قرآن کریم سالورم مخاطبین دا قرآن کریم او پینزم بیان دا اصول دا قرآن کریم بیان د مقاصد د قران کریم بیان د مقاصد د قران کریم هو موږ بیان کړو طریقې د اثبات د قران کریم او د دې نه موږ ذکر موږ ذکر کړو چې د بیان نه بعد خلک دری فرقی شی یو منون کی شی یو نمن کی شی یو منافقان شی دا شی خراب شوی آواز نکنی دلتا نا خراب دیو دیو منگت شروع کنو من اتم عنوان ذکر کرو اصطلاحات دا قرآن کریم رموز اشارات متوئی تو قرآن کریم کی کلب مونگ دا زجر دے کلب دا تخویف دے دیدہ کی دا یادی آیت کی تسلی دا پدی کے امور امر مصلح دے وغیرہ نیچے قاری دا دے پتہی چی بیا روز تو اغدانوی چی زجر ستوئی تسلی ستوئی تخویف ستوئی بشارت ستوئی پوشن نو موږ دا ذکر کوو دا ديار د قسم دي یو دا غینا ذکر کوم زواجر رټنه یو ذکر کوو تخویفات تخویف لکیږي يرولو ته درم عذاب برزخ چې عذاب د قبر وته موي چې دا څه دي څلورم ذکر کوو ختم القلب پړ باندې مهر لګول پینزم ذکر کو البشارت زیر ورکول خوشحالی ورکول خوشخبری ورکول شپاگم ذکر کو تسلی چڑو مت آنگو انشاءاللہ انجام بدی خوشی وم ذکر کو التشجیع بہادر ورکول چکلک شا مسئلہ بیان کا سرہ ترغیبہ اتم ذکر کے ربط القلب رو مضبوطول چه اللہ ختم لکتن چه ختم قلب کئی منکرین لده چه ربط قلب کئی کلکو خلق لعلک لکئی نهم ذکر کو ادخال الہی ادخال الہی چه دی واقعی من کس آیتون راشی مخی رسر سر ربط نمیلاوی گی او لسم ذکر کو الامثال مثالونا دفار دو ذات دو مسئلی یو لسم ذکر کو القصص داون دفار دو ذات دو مسئلی وی یو لسم ذکر کو العقبات ستا اغوا دو مشکلات و غدیرائی تیار مبالغ باغین تیری گی او دیار لسم ذکر کو الامور المصلحا اغا کارنچ بائی بانیڑا مضبوطی گی زجر رنبے منگ پایرک تفصیل کو بلی دیار رسوان تفصیل کو اردائن رنبے زجر دے زجر مانا رٹنا یو دے توبیح اگا مانا زورن را دا رٹنا یا دا زورن اللہ پاک مشرکان تا مور کئی آلی کتاب تا مور کئی او منافقان لے مور کئی او مومنان لے مور کئی مشرکان تا مور کئی پا دیر وجو باندی پا دیم ورکی چی تدا منی چی اللہ یو دے اللہ خالق دے رازق دے مالک دے نو تو بل تاواز ولکے تو بل ترا مدد چی ولوائے لکہ سورت بقرہ گرہت نمبر 23 درشتم نمبر آیت وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا على عبدنا فاتو بسورت من مصري اكو چريتاتو فشك داغ مصرنا نا آت نمبر 24 كي فإن لم تبعلو فتكون كتاب ذاكار چه بخبر دعوة بان دل پیش نكي ولن تبعلو آهر دنشي كولي فتقو النار التي وقودو الناس ويرغي دور آغنا چه خشاك داغي خلق و گتی دي ويدر للكافرين فيرشير فارد كافرانو دار سورت يونس كم رازي زواجر مشرکان تھا چتاس بلول رحمت کوئی کل کل زجر کئی مشرکان تھا پہ اعتباد زون باندے پہ گمان باندے لکہ آت سورت یونس آت نمبر 36 کل کل زجر کئی پہ اعتباد کسرت باندے 116 دو سورت انام کل کل زجر کئی فی اتباع دا آبا بانی دا مشران فی اتباع دارنگ ایک اللہ سورت بقرہ 170 سورت مائدہ 104 کل کل زجر کئی مشرکان تا پا قتل دا اولاد بانی اگر سورت انام 137 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم سوره انعام انامه 37 دارن كلا كلا غلط مثالون پیش کولوان مشرکان لا چوئی ولی جج دا چدی وکیل تا بنوئے ولی بادشاہ دا چدی وزیر تا بنوئے لیکن سورت یاسین آیت نمبر 78 سورت نحل آیت نمبر 74 کل کل مشرکان لزجر کئی پی ابتراء علی اللہ باندی لکہ سورت انعام 93 نمبر آیت کل کل زجر کئی مشرکان لا پی انکار دا قرآن باندی لکہ سورت یونس آیت نمبر 15 وَإِذَا تُبْلَ عَلِمْ آَيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذِي لَا رِيُّ لِقَانَ اِتِ بِقُرْآنِ غِيْرِ هَذَا وَبَدِّلُو دارنگی کل کل زجر کئی مشرکان تا پی انکار دا قیامت باندی لکہ سورت یاسین آیت نمبر 38 سورت ملک آیت نمبر 25 سورت سبا آیت نمبر 29 دارنگی کل کل کل کل زجر کئی علی کتاب تھا زکر دام پا منکرین کے داخل دی دم شرک کو تو دیتا کل پا زجر کئی بی شرک لکہ سورت نیسا چی ان اللہ لا اخبر ان شرک بی و اخبر مادون زائل کلمہ انشاء آیت نمبر 48 116 کے کل پا شرک پہلی بار زجر کئی علی کتاب لکہ سورت مائدہ 41-42 کے کله علی کتاب او تزجر کوي په اعراض ان کتاب د قران په اوریدو باندې تورات په اوریدو باندې لکه سوره مائده 43 44 45 وغيرها باندې کله کله علی کتاب له تزجر کوي په مخالفت د مؤمنانو باندې چې تاسو مخالفت ولې کوي د مؤمنانو لکه سوره مائده 59 او 60 کله دجر کوي علی کتاب د دین فروشای باندې چې تا دین باندې ګټه ولې کوي لکه سوره بقره 41 نمبر آیات سوره مائده 64 نمبر آیات سوره آل عمران 187 نمبر آیات آیت نمبر 75 سوره آل عمران سوره توبه آیت نمبر 34 وغیرہ کله دجر کوي علی کتاب وتا په مسلې پټولو باندې لکه سوره بقره 59 دارنګه کله کله دجر کوي منافقان وتا لکه سوره توبه نمبر 33 وروسته تر 90 پورې ټول دوه اجر دي سوره آل عمران 37 138 دجر کوي منافقان وتا دارنگی بی سورت نیسا 138 نمبر آیت زجر منافقان تا 141 نمبر آیت دارنگی کل کل زواجر رکی مومنان تا چی تاس والی سستی کوئی اگر سورت نیسا آیت نمبر 10 ولی سینور کئی خویندولا او زنانولا آیت نمبر 10 آد نمبر 14 و آد نمبر 31 دارنگ سور نیسا 144 نمبر آد سور مائده آد نمبر 51 بانشتاس ولی کاپران سر دوستی کوئی آد نمبر 57 بان دارنگ سور صف آد نمبر 2 چه لما تقول ما لا تفعلون یو الذین آمن لما تقول ولی وائی چه کوئی نا فخلی کلمہ لا الہ اللہ وائی بیا جہاد نکے مال نہ لگے دارنگی مومنان تو دواجر سورت آل عمران آت نمبر 100 آت نمبر 28 آل عمران 118 155 156 نیو دا اصطلاحاتو نا زجر دے زباون چرا زجر دے نو تو بچ زجر ستو یو بلتو بای نو اس اوپی جنی نو دا بتا سانشی زجر مشرکان تا زجر علی کتاب تا او زجر منافقان تا او زجر مومنان تا ورکی دویم دا رموزنا یا دا صلاحاتنا دا قرآن کریم التخویف تخویف یری توی دا یر بیا دو قسم دا یو یر دنیاوی دا چه دنیا که بای تباکم او یره یو یره اخروی دا چې کنه مانی نو اخرت کې به جهنم ته ورواستو ما یره دنیاوی په اکثر ورکی په احوال په خوانو باندې په خو او غره قوم نه متبا کړی دي لکه سوره مریم آیت نمبر 98 شو سوره مؤمنون آیت نمبر 44 شو سوره بقره آیت نمبر 61 شو سورت عنکبوت آیت نمبر 37 38 39 آیت نمبر 40 سورت عنکبوت دارنگی کل کل تخویف دا یرا دا اخروی وی دا آخرت یرا ورکی لکه سورت روم آیت نمبر 16 شو سورت زمر آیت نمبر 16 شو سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 59 او آیت نمبر 59 60 61 دارنگی تخویف اخروی سورت ابراہیم آیت نمبر 5 سورت اعراف 152 وقت زمان دیر خراب شا و ذکر آیتون را اولام نبدا شا اوی لیکی بیادان لو گوری نو دویم دا اصطلاحاتو نا تخویف یر ورکل نو دا یر سو قسمه دا دو قسمه یو تخویف دنیاوی چه پا دنیا که بل برابر کما اپا دیبان نور قومون تباہی حالات را اوڑی اکثر ایو دنیا یر اخروی تخویف اخروی چه اخیرت که به جهنم تواستو وغیره درم ده اصطلاحاتو نا ده قرآن کریم ده اصطلاحاتو یا ده رموزو نا عذاب قبر ده قرآن کریم که اثبات ده قبر اثبات د عذاب قبر یا اثبات د عذاب برزخ دا په غنو ایتونو کې کوي دیو دیاتو ایتونو مبتدیون ته په یو آیات یا دو آیاتونو معلوم دي لکه سورت مومن آیات ته معلومه 46 نمبر او سورت الف لام میم سجدہ آیات ته معلومه اران قران کریم کې په ډیرو دیاتو ایتونو کې اذا عذاب قبر چې کوم هغه بیانېږي کله شرطن کله صراحتن دې تر او کوم تخویف ورکړي او دې تر زجر ورکړي منکرین ته وکې سمې هغه منکرین د اصول سمانی او طاقت اصول چې هغه انکار کوي نو په دې عذاب قبر سره تر زجر ورکړي چې برابر ځکه کوم تخویف ورکړي چې عذاب قبر کې به سبا دا چل کیږي ګوره دا عذاب قبر مبارکه فقهاء او محدثین دا غی پدی کی اختلاف دے محدثین چی کلا باب کی دی نا غی بابو فی دیاز القبور یا بابو فی عذاب القبر وغیرہ او محدثین اغیوی چی دی عذاب دا قبر مراد چی کندو عذاب دا برزخ دے چونکہ دا محدثین و کار چی کم دے اغی خود آخرت بیان کئی اکثر نو اغی دا برزخ تعبیر کئی دینا اکر چی فقہا دی دا اغی کار دا دنیا دی قبر سر دے چی دا قبر با سورا بی او دی که با کپن وی دی که برای نو دیو جن دی وی چی دا عذاب قبر نمراد دا عذاب قبر دے خو اصل خبر دا دا دوار پر متفق دی که محدثین دی او که فقہا دی نوی پر ایمان متفق دی چی عذاب ورکولکی گروه تا او دا بدن چی کم دے کده پدی قبر کی دے او کده قبر نبہر دے کده زری زری شو دے او که پا قبر کی سالم پروت دے نو عذاب چی کل روح تا ملاو شی پسی جین کے نو دی بدن تا داغینا تکلیف راسی یا دی روح تا چی کل مزی ورکرشی پا برزخ کے ان دی بدن تا داغی اغی احساس دی لذت احساس کی گی ادلی مثال فقہا ذکر کری او محدثین و ادلی مثال دا سی دے ادلی مثال و ادلی سی دے لکہ سڑے چودی اپا خوب کے دے چرت اللہ چیز دی روح اللہ او باسی او داغت بودی کسا خانی تے بودی اپا کسا خانی کے دے مٹی ایو خوری یا حلوہ خوری یا اسکریم خوری جی راوشی او دو خودن تا بگلوار کرے جی راوشی پا خلق خلقی دادا میٹا سوی خواگوالے تو بدن خودنے تلے روح والا اللہ بوتلے خو روح لے مدار کرا حالتا تو دروح داغا مزی دروح داغا مزی دا بدن تا اللہ را رسولا دروح پا سبب بانے دروح پا ذریعہ بانے یا او سڑے غر تا تلے دے سنگل تا تلے دا پسیل تا مار شو یا زمرے شو پا خوب کے ادرا پا منڈو شو د چرایوش انسان کیږي وګل بهر کې ودی په برستنه کې دنه کمره کې دنه د انسان کیږي اړې درځيږي و دې خو ته نه وې خو د روح ته الله بوتره ځنګل تا په ځنګل کې اته د روح ته تکلیف بلاو شو دا که تکلیف اثر د دې بدن ته حاصل شراغینا هو شه دا رنګ یو سره دې دې په خوب کې وې دي چر په ما باندې روح کې نه اثر اندې چرایوش په کټ کې ودی و کٹ خروغی کتب بدا بانی اوخ نا تی نو پکار جا کٹ خوما تی کنا لکا کٹ بانی اوخ کی نو کٹ بسنگ پاتی روغا نو دے دک کرنگی پا برزخ کی حساب دے چو پا برزخ کی روخ کم دادی یا پی لین کرے یا پسی جین کرے اگر تا چکم تکلیف اورا سی نو دا اگر تکلیف احساس دے بدن تا اللہ کئی او چې کمی خوشاله و ته په برزخ کې ورسیږي الین کې دا هغې هغه احساس د هغې هغه لذت چې کوم الله پاک دې بدن ته رسوي په دې مسله کې بعضې خلکو افراط او تفرید کړ دی بعضې خلک وایي چې عذاب مطلق په دې قبر کې دی افراط وکړي مطلق په دې قبر کې دی په دې قبر کې کینی یو په دې کې وترسي په دې کې د منکر نکر تپوس هم کوي په دې کې وایو ما لیکن دا اگنا کدا تا پوسو که چی تان تا پوس کم چی کم سڑے پا دی قبر که نده خخ شوی زنگل که از مرو خوڑه ده یا پا دریاب که دوب شوی میانو خوڑه ده یا په بم کې اودته د غړو بدن نه ملاو شو په جیاس کې اودته بدن نه ملاو شو اذن درې شه او اغلا د برداشته کنه یا هندو دې هندو هندو خو سوډول قبر کې نه دی او داغه غیره په دریای کې په ګنگا کې غدر داغه غیره به ولې نه نو لغله با صاحب قبر نه ولا خو په قبر کې نه دی نه قبر ا برداخ اغدا ته چې قبر کې روح پروت دی دا خو غزاریخ کامل پر بابل بابون زیارت القبور تر دې زاریخ کامل پر دیتا یی دا پدی بیان کړي دا باب په بارد زیارت القبور کې اصل قبر چې کومه هغه برزخ نه خدا خبر دا کوم خلک وایي چې په دې قبر کې دی نو دای اشرف الدانو رحمت الله علیه د عالم دیوبند تیر شو دی او د دای زیات دای زیات منځ زمنګره منګه منځ چې اونې سړې دی باز اعظم کې وته نقلته راغلی انسان نقلته کیږي لیکن دې نیک سړې دا کتاب اشرف الجواب یو جلد کې درته یو شپږو سو صفحه یو واته سو صفحه نو پای کې 359 نمبر صفحه کې هغه تفصیل لیکي وای دا سوال په غبانه شو دی چې په دې قبر کې عذاب دی ناغو ته یې نه دې کنه دی په دې کې نه دی وای دا شوب هغه چې تر هغه چې هغه وای چې په دې قبر کې دی هغه وای بیا وای چې دا قبر لګلو جوړ کړي چې هغه په تاسو پکې نه تاسو کې په فاصله دوه تقریبا وای دا دور جاهلان دي دغه شنو وای دا جاهلان په دې نه پوي چې قضا ده نه دی او چې څوک بد شي هغه قبر تک جوړ شي په فاصله کې نه تاسو پکې نه تکلیف وتا وای دا ده نه دی د قبر د کولاوي دونه څنګه دونه مراد هغه برزخ دی لکه حدیث کرا دی کله چې مؤمن مرشي او قبر کې خخ شي یفسه له په قبره سبون دران تی سبین د تا کولا والو شي په قبر کې او یاګا د دې پر او یاګا دې پر 140 غد هغه دا غروخ چې قبر هغه ځای کې او ته پراته او شي هغه ځای کولاوي اګه ته دې قبر کې نو دا قبر مبارک منګ روزانه خخو هر قبر د بل قبر ته په نیم غس کې وی یا په پټ کې وی یا په نیم غس کې یا په غس کې وی نو چرته شي چې مؤمنانو کب مبارکه خلق قبر کې لا نه هغه ډډ وی او یا ګرځي پرته له او یا ګرځي پرته له نه ولی په مبارکه یو مؤمنو نشته پرې کو ټول مؤمنان دي اکثر تیبه ګناګار وي پکې ګناګار وي پکې خو دې مؤمنان کړه نو داغه حدیث موږ ټیکي بیا دارنګ کله چې کافر منافق په قبر کې کی خو دې شي لازمه کې په تنګ شي وای حتی تحترف ازلام ته حتی کې د پخته یو بل کې ورشي دا کیناره دغه نه د زړه تنګې دونه لکه مو صورتي هجر کې نور زونو کې بیا وایو صورت عنکبوت کې چې فلما جاءت رسلنا لوطا سی ابي مذاق بن زرع کله چې موږ استاذن فرښتې لوط اسلام ترالي او سی ابهم خپش پای په براتلو او تان چې دای نه په پختو کې ری تنګ شو ان در را تنګوال نه تعبیر کړي چې پختای یو برکی ورانه نو څوک چې وایي چې عذاب په دې قبر کې نه ټیکيږي دا خبر د کله ډکیږي چې ډیر مړي خو په قبر کې خاک نشي نو اې دا دا به قبر نشي کافرانو ورجه او بعد خلک پکې هغه بل غلط تفریط کوي پرات تفریط او په دې قبر کې سره د غضب نشته په دې قبر کې دا چې کوم موږ وینو په دې کې سر نه عذاب نشته بس روح ته نه وته عذاب صرف روح له ورکول کیږي په دې جین کې او نعمت صرف روح له ورکول کیږي دا بدن بس دې کوم چې قیامت پورې څوک دې کې بیا روح نه راغله دل نه عذاب شته نه دل نعمت شته دغه افراد ته تفریق کوم مبتلا دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې تیرېده حدیث صحیح یو ځای کې د نبی اسلام اسو یا ټټو یا خر ورسې چې جوړ هغه او وګړي د ټوپي وو رسول الله سلام کوشو او وی چې دوه لخت راړي او وی چې دا قبر او دا قبر والا پازاب کړي خدای څخه غټ ګنانه شرک یا کفر نه کړي او دیو با چغلی کولا او دیو با چی غمده او دست ما تی بینو که یعنی موز بینو که لگه چی موز نکر او دست خود نو چی کنه دبا او دست نو چو نو نبی اسلامی چی دو لخ تیرا رایی نو چی را رای پا قبر بانی که خودی ایماو لیت بده که آیت عذاب چادو ده وی لیدل چی دیت عذاب سوک چوائی چی پا قبر که عذاب نید نبی اسلام سلی دلی دا خسی حدیث ای لخت پی کی خودی او تر تو پر دا لخت نیو چی شو دی بان بان عذاب چی کمی کمی دا عذاب پا دی بان کمی و مبتدیون دا گیرن نوار اری او بڑی دا پاس لخت کی بی رس دا تا پتا دا چی پا دا بان عذاب سا پتا دا گی دا خود امور دا غیب او نده دا تا چا بیدی چی پا دا بان عذاب دی چی لخت پی کی دا بل دا خود نبی اسلام موجزه وان لخت کو کمال نه ده دا نبی صاحب موجوده وا چې په لخت کې و دي استاد الله د نبی اسلام لاس ده ظالما بل نبی صاحب فرمایلو چې کچرتا صفته لګیرا دا عذاب قبر عذاب قبر چې کوم دی نبی اسلام وایي الله د جنات نه د انسانانو نه پټ کړی دی البته زناور ته ښکاری زناور چې په ولار باندې یو ته قبر دی وایي عذاب زناور ته پته لګی چې سره په عذاب کې مبتلا دی څنګه چې لګی الله ته پته لګی لکه واه سپو ته پته لګی چې باران روانه چې جوړی کی دارګه بعد غیان ته پته لګی چې عذاب ته مصیبت روانه په چوغ باندې شي چې جوړی کی غیان او میخ او سنداګان او سونه ګډي دا کرنګي دی ته الله احساس کوي دغه ځای لکه څنګه نبی اعظم هغه آسیا ټټو هغه وګ دی دا ټوپیک شیخ الاسلام رحمت الله علیه لویز دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه چې کله مصر ته لاړ او په مصر کې هغه مسله بیان کړه توحید او چې دا اولیاء یې سم نشي کولی چا ورته وی چې جدي دا کې قبرونه دي زمونږ میخه یا زمونږ غوا یا زمونږ اسپا یا ټټو چې کله بند شي خېټې بند شي اوپر تیږي زمونږ دې باباګان لبوزو نه کټی شل تکې وبېږي ټیک شي اغه ته تا د پیجن د سوق دی یو لري ا دې کړو اغه دا ولیا نه د کرامته دی کرامته اغه خلک چې د قرمت تابعدار خو قرمت دا غ تړو جو ظالم شیو د راغلو ابیت الله شریف روان کړو اجر رسول دې نه وړو ډیر زیات اجانه وجدو دا په اغه خلک د ظالمان خلک دی ویدا پرای باندې عذاب چالو دین چې زناور تاسو خېټه بند شي او پړ شيږي او دغه زیارت دغه قبرونو خالې بوله دی ته احساس وي دی وګوري دی ته الله کار کوي نو په دا عذاب قبر ډور سخت دی چې د ير نه دی وبېږي او خېټه کولاو شي زموږ کلی کوم یو زیارتو چې اسبه چې بند شي میخه بند شي خېټه به پړتی دا نو هغه به بابا له به بوته نو بابا څنګه به وبېدا سوټي به وکړي او بیا به خلکو بابا خکړه نو مطلب زموږ دا دی چې عذاب قبر کې بعض خلکو زیاتې کړې یو طرف ته بعض بل طرف ته زموږ د اهل سنت او جماعت عقیده دا ده چې عذاب قبر شته بعض خلکو عذاب قبر نه انکار وکړي هغه بالکل مکمل منکر فیر کړه هغه بالکل منکر نه دي اباد وای چې نه عذاب قبر شته خو په دې قبر کې نو دم غلط دی پدی قبر کی دی اروح پدی قبر کی پدی دن نپروت دے ادے جوان دے دے دا خو مکمل غلط عقیدہ دا خو مو تا کافر نوائیو بیدتیان باتا وائیو او بلا فرقہ دا چی اگر وائی چی نا مطلق دی دا سر نا عذاب نشتے عذاب صرف چکم روح تا دے نو دام بیدتیان مو تا کافران باتا نوائیو اکم خلق چی دا عذاب قبر نا انکار کیا خو مکمل کافر دا مسلمان دے عذاب قبر شتے نمان با بیاوو چه دیده که بیان ده عذاب قبر ده جدا بیا پوی چه ده قبر ده مراد سشه ده ده قبر ده مراد ده قبر هم ده اکم ده که چه روح رو ده اغام ده البته سزاور کولکی که روح تا از روح پا ذریع بانه دی بدن تا داغی سزا اگه تکلیف را رسی په دنیا کې ګوره یو نمونه بل وګوره زمنګ دا بدن د سنه مرکب دی دا ظاهری بدن د خارج جوړ دی او روح اوس موږ په دنیا کې سزا چاله ورکو نو سلو ورکو بدن لکه موږ ته روح کاری روح موږ تاسو ورکو موږ تاسو ورکو بدن لا لیکن د بدن ته د ریبانی اگر روح داغه معلم کیږي تکلیف راسي دارنګي په دنیا کې یو سړی چې حقوق شه وګوري نو دا بدن وګوري کنه یو خوشاله شي شي روح خوشاله شي د کمیثال د بردخ دی په بردخ دلته کې روح تابع ده د بدن سزا بدن خوري نعمت بدن اخلي اره نعمت هغه لذت روح ته اسیدګي اره بدن هغه تکلیف روح ته اسیدګي لیکن کله چې قبر ته لاړ شي په قبر کې وداو دغه خبر هوټه بشي هلته کې بس سزا روح ته ملاويږي ادي بدن ته بده روح په دربانه ا تکلیف راځي او خوراک به روح ته ملاويږي نعمتونه ادي روح په دغه بدن ته راځي بس دا سره خبره ا باقي حضور د دور ته پکې زغی مغی دی الله پوهه کی آی دی الله پوهه کی خدا روحونه چې کوم اوتی دي دا د قیامت د مخ کې په بدن کې نشي درنه کېده نبی اسلام رومبه به د ژوند کې کېګما رومبه به د ژوند کې کېګما د خبره مرولم رومبه قران کریم وای وایذن نفوس زوجت سور تکویر آد نمبر 1 کې وای ډیر شمه مبارک وایذن نفوس زوجت د قیامت د علامات او د قیامت د وقونه رومبانه نه خځه کړګي چې دا بدن به روح شي په دې کې روح نه دنه ژوندۍ وشي او تر قیامت پورې دا مړ پروت دی لکه سورته مؤمنون آد نمبر 15 کله چې آد نمبر 14 کې د انسان د پیدایش هغه مختلف مدارج هغه سټیج ذکر کی چې ول نو پوا بیا علاقه شو بیا مضاف شو بیا پکې اډوګه پیدا شو بیا ته غوخه واغوتل شو بیا په سرمن رااله بیا پکې الله روح واچو بیا د لاسونه په وګړه برابر کړو په جلار ذکر کړو په سم جن خلق نو خلق خلق اخر بیا پیدا کړو سی پیدا ایس باندې فتبارک الله تعالی خالقین چې دا وایي څو پیدا سم آیات کوي ثم انکم بعد ذلک لمیتوم بیا کنه تاسو په دې دنیاوی ژوند نه خامخام رب لمیتوم لا د تاکید راوړي خامخام امرئ انکم انک لکم خطاب رو بے نبی اسلام تلے دیم نمبر صحابہ دی بیار پر نور خلق دی تاسو او دما محبوب و دما دا محبوب ملگر تاس بخام خام رئی لما ہی تون خام خام رئی ثم انکم یوم القیامت تو بعثون بیقین تاسو پرد دا قیامت با جوندی کول شئی دا قیامت نمک کی جوندی کول نیشتے او قدر که یوحی اللہ الموتا دکرنګ الله به جوندی کړی مړی نو ته چې په قبر کې په روح پروت نه او ژوند دی نه دا روح په الیم کې پروت دی یا سجین کې دی دا بدن چې کله برابر کی یا کوم بدن برابر وي پروت دی چې دا روح په کې نشته به حساب بیا حرکت ده خو دې هم نشي نو قیامت پر به روح دن نشي چې روح دن نشي به د قبرونو راوځي خو شه به او دا رنګ روح سورادی په صورت فصورت زمر آد نمبر 30 کے نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انکا میتون و انہا میتون آد نمبر 30-31 درشتمی سفاری اخری آیاتو ندی انکا میتون یقنان تمریدون کے او یقنان دمریدون کے ثم انکم یوم قیامت عند ربکم تختصمون بیا بتاسو خام خاد قیامت صلی اللہ علیہ وسلم باسو باعثی کوئی نبی اسلام بوئی چی ما مسئلہ بیان کرو او ادبادی شیبادی ہوئی چی مستنو بیان شے مونږ تاړو چې کنه ده خیره دا بعض ما سره په قیامت کې به کیږي قیامت به ژوندۍ کېدل وي څلورم د اصلاحاتو نه ختم القلب دی ختم ویل کېږي مهر ته د زړه مهر دا چې کله توحید بیان شي پای باندې دلایل بیان شي اپای باندې تخویف ورکړي زجر ورکړي شي او بیا یو سړی سم نشي پزد راشی نو اللہ و لڑا بند کی اللہ و لڑا بند کی لگا سور دی بقرہ گوری تاسو آیت نمبر 7 چیم ساتا ان الذين كفروا بشكا كسان چې انکار کړي د قران نه انکار کړي توحید نه انکار وکړي سنت نه سواء عليهم برابر د فدیوانې عام درتم کته یری دی یا ته نه یری دی لا یمنون د ایمان راوړي ختم الله علی قلوبهم مهر والے الله دې پدړونه باندې د دې د امر دوځي والا سمعم ادی په غونو باندې د دې په غونو باندې الله مور والے والا ابصارم غشاوا ابصر دې باندې فردی دې الله په فردی راوسی ولا ماذاب عظیم ادی لا عذاب لوی دې اته خبر ده ختم الله د ختم نسبت الله ځان ته دی مولا مور والے وګوره چې مهر کله وځي لکه یو تیلای دا مثلا اگر تیلای که تاس شیو آچو خط خطونه بگو آچو لفافی یا ری بگی سا بل سو آچو کپڑی آسا او خلی دولو تڑ دا افاقی باندی لاکو لگول فاقی دی مهر لگو سرکاری او دا اگر تیلای نبا یا اگر صندق نچ تاکم بانی مهر لگولی تحلیل و تلگول مهر دی پلگولی دا اگر صندق نبا اگر شی سنگ رو دی چا اگر مهر مات شی کنه تاله کولاوشی مور مات شی و چه تاله نی کولاوشی مور نی مات شوی ناقی نبا غشه سنگ رو دی دک کرنگی دده دادره اللہ ما دقا کر تاله و تاولا مور پیو او دیدره دن حق دن نکیگی او دیدره دن باطل را بار کیگی دیدره دن حق بار نو تا حق دن نکی دیشی او نتی باطل را بار کی دیشی ختم الله رمانا او چر کل اللہ والا مهر ہو اللہوی فائل دا ختم اللہ رے ختم اللہ ہو اللہ ختم والے لے مهر والے دو چر کل اللہ مهر والے لے اب یا علم عذاب عظیم دا فجیبہ خبر رہا لے چی اللہ والا مهر ہو بیا سزا والے ورکی کتا تو خیال کو ممکن مانا کہ اشکال دفع کر دے ختم اللہ علا قلوم مہر والے اللہ دے پدرود بانے دے دے اعمالو پتا با دے دے زد وجنا چلی دے مسئلہ بیان شو پیغمبر تا راگے قرآن تا بیان شو یا دے پیغمبر یا وارث راگے اگو تا قرآن بیان کو دے پزد راگے زبت زمانم نبیا مقابلی شو روکلی اسی خو اکثر که دیر طول خلق نمانی کنه خو مقابلی چینی شروع کری چه کل مقابلی شروع کنو بیا غصره اغل اللہ مهر وی نو چه مهر ولوی نو بیا ناغی نا کفر و تیج داغ در رنا نواتا توحید در نکی دیشی دیتا ویلی کی تقدیر دا تقدیر مسئله وی گرانا ایس گرانا گوره تقدیر مسئله دا اصول دا بیا بیا تم دو بیا بیا واما یا دو دری زل بیا دو بیا واما تقدیر مسئله گرانا ایس گرانا خوچی چال وردین اگتا گرانا خوچی چال نوردی اگتا خود گرانا دا شاول اللہ رحمت اللہ علیه وی وی چوک چوی دا تقدیر مسئله گرانا دا وی پاگل دی لیوانه دی دا وی تقدیر دی ایمان نده تقدیر دا مسئلہ تقدیر دا ایمانیاتو نده از ایمان مکلف هر سڑے دے هر سڑے دے ایمان مکلف دے و چار کل دا ایمان مکلف دے و تقدیر مسئلہ دا ایمان نده و لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تقدیر دور که ایسی و نفسا مگر اگر طاقت مطابق و تقدیر دا مسئلہ دا انسان دا طاقت مطابق دا خوچ لک پیزان پویا که پوشی تا تقدیر مسئلہ سنگا را حدیث کی راضی چی دنیا را نو پیدا ایس نو پیدا اور اللہ پاک قلم پیدا کو قلم تے اکتبو لکا قلم بھی سو لکم یا رس یا اللہ اللہ تے اکتب ما کان و ما یکون چی زمک کی شیو دیسا رسو کی دار سو لکا نو قلم شروع شر سو لکا پانزوز در کالم وقتی دنیا را پیدا شنا دا ابو جال تقدیر مولی کا چیدے با کافیری دا عمر فاروق تقدیر مولی کدے با سور دے نمانی بیا با منی دا ابوبکر صدیق تقدیر مولی کا چیدے با یو دمی مان راوڑی دا عثمان غنی تقدیر مولی کا دا عطبہ دا شیبہ مولی کدے با کافرانی پوشی نن سوا چی سور کافران دا طول تقدیر مولی کدیشی دی پانزوز در کال مخ کے بیا چی کل انسان دا مور پخیٹا کی د سالور میاشتو شی نو حدیث که رای صحیح حدیث که چه اللہ فرختی تا وی ده تقدیرو لیکا سلور شیانو لولیکا یو د دو عمر شبیت کالایا دیرش کالایا تیا کالایا سل کالایا یا سکم زیادا دویم شیو لولیکا دا رزق بیا با زیادو کم بی خلق اتی مندوی رزق بسی یو رزق نپا مندو زیادی گی او نپا کناسو کمی گی البته دورا چی کلک پا نصیب که رزق زیادی مال زیادی اللہ و تعالی ویدا ساسباب پیدا کی چی پایبان وطل گیای مندی بیا زیادی گی با او چی کلینا لاخلی بیا دا ساسباب پیدا چی وایخ دینا رزق مقرر دی بالکل د دې وجنه کوم سره چې دا بې معنی کوي د مال د فارا دا ډیر نهات به وکوب انسان دی که په سبب نصیب کې کرورپتی کېدل عربپتی کېدل وی تا ته به الله اسباب مهیا کوي او ته عربپتی کېږي کرورپتی کېږي او کنی کنا نو کته ارته کې نه غنی شي کړي نو بیا حرام سره کې نصیب نه دی واخوي کول نه شي هغه ته لیکل شو ستاره زکه تقدیر که خدا زند مسلمانان اقیده کر کافران نیم نبیدن خدا کنا ده چه چار دا اقیده ده طول لکنه الحمدلله چه تقدیر نبدلیگی جرکل نبدلیگی یو سر مالدار نیکله بخام خام مالداری کنا مالداری گی او یو سر غریب نیکله ده نا بخام غریب غریب بایی کنا بایی با اخوانش مالدار کرده او دا اللہ ده خپل حکمت مطابق نیکلی د الله محبوبان خلک چې وي الله ته معلومي چې کدي سره له ما ډیر ورکمه د خرابي نو غل ډیر نور کوي او کدل له ورکم د خرابي ته د ډیر ورکی دا سره چې کدل درمیان ورکم دی بټی کی پدی صاحب الله د معلوم تقسیم پخپل حکمت سره کړی دی پخپل حکمت سره چې د ډیر په کار کدل له نو کم چې ستا تقدیر کیه به خامخا کیږي دغه زیاتې دل سنت کی تاسو بل الله داسې اسباب پیدا کی چې ما مبلغ کار شروع کړ په کوړونه په کوړی به کار دی سره به په چرګان شو بیا په لاوان شو بیا په غټه ټوټل شي بیا په ټول دنیا کې ستا غټلې کامیاب شي یو وروګه باندې کې رکشه به واخلي تاسو بل به دوی شي بل به درې شي بل به سلور شي نو بل به چې کوم دی بیا په پلین کوچ شي بیا په غټه کوچونه شي بیا په جیزونه شي شروع شي دا شانته یا بلوغ نزمه کوالی نو بیا با زیادی نور بول نور بول نو لینڈلارد بشی چه کم چا نصیب کیوی اچه چا نصیب کی نو غرد نبیلاریگی دا دا مکن لیکلی شویدی دا تقدیر و دیو جنا پا تقدیر بانی برو سم مکو جوا تقدیر سدین و زادو سکوام اونا یقین که دو اشتیخو تقدیر بانی تقیه مکو جوا سکیه نیسی تقدیر کیو تفصیل لرادم خواه انشاءاللہ پنیو خب پوشی پنی ما صلاح اس لگ لگ دا مسئله بکی زمنی را لان دیده که دی ضرورت نو خو خط بی قلب سر تعلق لگ لگ نما لگ و وضعاتو که واشه نو نبی علیہ السلام وی چه ده سلور شیان ده مور خیده که ده سلور ماشین لیکلی که گی یو ولولی که ده عمر دویم ولولی گی ده رزق ناغت زیادی نکمی گی او درم ولولی که ده عمل نیکی آبادی چه ده با پخپل اختیار نیکوی آبادی اوز با ده پا تقبیر محصله کوئی گی اللہ تا پتا ده مخ کنا چه ابو جهل با نمانی نو هغه لولي کله دی بس زد باندې راځي نه مني تقدیر کې راغو دا نه چې مې الله نه صفه هغه کافر لیکو یا زد دی لیکو نه الله ته پته چې دله بده پیغمبر لیکو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته قران بیان نه او دې په زد راځي نو دې لولي کله چې دی به همیشه کافر دی در په نصیب لیکل او عمر فاروق بارک هغه الله ته معلومه چې هغه به سوره خلافی او بیا با غٹی کی گی دا دا تقدیر کو مست قرآن باوری ٹھی کی دا دا تقدیر کو دا رنگ دا منگا استاس دا غشان صاحب دے چی نیک یا بد او سالورم شے والاولی کی جنت یا دو دا چی دا کم زائد آئے دے نبی اسلام بیا او فرمائے لے چی جف القلم قلم اچھو دے تقدیر نہ دے کمی گی تقدیر نہ زیادی صحابی تپوس گئے چیا رسول اللہ چیار کل قلم اچھو دے تقدیر کی تبدیلی نہ رازی نبی عمل فکارن جب منگا توکل پا دی تقدیرو کچھ بس دا شان کینو نبی سامی نانا ایدا مطلب نہیں چھ دا شان تکینا بلکہ سچ تقدیر کیری پاگی بطا لگیائے تب آگا کے خام خواب آکے دا په تقدیر کې دي الله تعالی دغه توفیق درکړي یو بل حدیث کرا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو انسان د خپل نیک عمل کوي د جنت عمل یو لږه به جنت باندې مرتبه یو میاشت نه پاتې انا ته به د خلق په وخیږي اده به جهنم عمل شروع کی یو سړی دی چې هغه به د جهنم اعمال کوي، شرک به کوي، زنا به کوي، قتلونه به کوي، او یو نیزه جهنم ته پات شي، یعنی مرګ ته یو میاشت نیمه پات شي، ناسه په الله توفیق ورکړي او ایمان راوړي، عقیده ټیک کړي او قرآن ته کښېني، او میاشت نیمه بعد بیا مړ شي، یعنی که تقدیر مخې ته راشي او دی توبه وباسي ټیک شي او جنت ته لاړ شي، دی به په خپل عمل یو بله خبره زده کوي. دا تقدیر چې کوم لیکل شوی صدا په تقدیر نه ورکوي، ښه صدا ولرکې په ظاهري عمل باندې، بلکې الله پیغمبران راولېږي، د پیغمبرانو وارثان راولېږي، چې یو ته بیان وکړي ا دې په ضد راشي، نه غرزه نوې عمل چې کوم ځای کې لیکيږي، دله صدا په دې عمل دا چې فرق تلین کرامن کاتبي خاتمین د دې په موجبان ورکوي، د لوح محفوظ کې کوم دا عمل لیکل شو په غینه ورکوي. ها نو بردخی عذاب قرآن کریم د بردخ عذاب ذکر کوي په دې طریقه، ختم قلب معنی دا ده، ختم قلب دا معنی ده چې رول الله مور کی، نو رول الله سن مور کی، ولی ولا مور کی د خپل عمل واجه، او دا عمل د په مخ کې د الله لیک الله تقدیر کې لیکلو چې دې بدا دا کوي په خپل اختیار باندې، الله څوک مجبور کړ نه دی، خو مخکې نه الله ته معلومو چې ابو جال کې به دا دا کاري هغې وله ولیکه، عثمان غنی کې به دا دا عملي هغې وله ولیکه، په خلیل الرحمن کې به دا دا عملي، په زید کې امر کې، په عمر کې دی کې به دا دا عملي، دا وله لیکلی دی. ښه نو ختم الله علی قلوبهم، مور ولې الله دی په زړونو باندې دی د اعمالو د وجې، او دای په غوګونو باندې الله مور واره دای د اعمال دوی حق وطن در نکیږي، او دای په سترګو باندې پردی دی دای د اعمال دوی. قران کریم دا مثلا ختم قلب په مختلفو ځایونو کې ذکر کوي په مختلفو عنواناتو سره، کله ذکر کی په عنوان د صد سره، صدر صد ویل کی بنتا لکه سورۃ یاسین وګورئ آیت نمبر 9، وجعلنا من بین ایدیهم سدا وجعلنا من بین ایدیهم سدا، اگر دور منگا مخی دینات بند، ومن خلفهم سدا عرص دینات بند، فاخشینا فهم لابسرون، نپتکری منگ دیلا فپردوکی ندی نینی دوست نوی دی حق دلته کې د په صد سره د مخې د بندې حق وته نه ښکاري، دا بنو ته الله مخکې نه والو نه دی ورته الله و چې دی په ضد راغی، نو الله د حق نه به بند کړی، د دې مخې ته بند کړ، د حق نه معلومیږي باطل نه معلومیږي، وروسته چې ګوري حق باطل تمیز نشي کولی. کله دې تعبیر کوي په قفل سره، قفل په تعالی لکه سورت محمد وګورئ پار نمبر 26 آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن، آج سوچ نکی دا منافقان پا قرآن کے، منافق چاہتا ہوئی چا قرآن کے سوچ نکی دا منافق دے، نوچی مانس دا کئی نا سوچ خوالا را چیز دیکھو کئی کھانا، نوچی دا کئی نا دا مسلمان دے دا قرآن دا کود و مسلمان فرض دی، قرآن دا کول پا عام انسان بانی ایمان فرض دے، اچھی ایمان دے اسڑی راڑ یا دا مسلمان پا کور کی پیدا شو اگوک کیو تا اللہ اکبر ہوئے لشو، کل چی دے زوان کل پینزل لسکال شو، نو لکہ سنگ چی نور آمان فرض فرض کی گی موز رو جا زکاة حج، نو دک کرنگی قرآن کریم پا دا فرض دے، بلکہ قرآن کریم پا دا بانی دا مخ کی نا فرض دے، مو قرآن کریم پا دا بانی دا دی عرض نا مخ کی فرض دے. دیو جن شاول اللہ رحمت اللہ علی، شاول اللہ رحمت اللہ علی تخطفت المواہدین دا کتاب دے پا اتما صفحہ کیا ذکر کردی، وی پا مور افلار بان لازم دی چی ما شم دا اتو کالو شی دا اتو کالو، نو دا قرآن پا معنی پا ترجمہ سر دیو خی پا دا لازم دی مور افلار، نو دیکھو مکالب نو خوشاول اللہ مطلب ہم دارے چی دے کل مکلف کی گی چی دے بلد اللہ دے کتاب مکمل خبر داری، چی دے زوان کی مکلف مانے زوان، چی کل دے زوان کی گی چی دے مکمل خبر داری، لکه موز یو عام عمل لکن نبی اسلام وای چې دو کالوشی نو تازه په موز شروع کن چی عادت واخدی الان ده مکالب نوی نو ده پر رجستر که لکل کیگی دو کالو معشوم عمل خو نه لکل کیگی نو ده اقب ده ملی لکل کیگی حتی چی دو کالو معشوم که قدر پتو پکت ماچه سو گوشتا اقبه نه گنانگارا البته مور پلار به گنانگاری توپک یا تماشه والور کنو دا کرنگی یو ماشوم ده دو کارو اغا موز کئی ده دو خموز نه لیکلی که سوابا خو چونکه ده مور پلار ده وجه نکئی چه مور پلار نیکار خلکو نوی پا موز را روله نو ده ده مور پلار پا اغا عمل نامه که ده عمل لیکلی که دیو جنه خیار مور پلار چوی ای خپل بچی ای پا کرکتونو باندور نادت کئی کرکتی مرکتی ده بدن ده پارم خیلی که خود کبادی ما بادی خود آگه ده پاره او تیم مخصوص کن بکاری و گینتا دیما دانه چه سار در مقام نم دی اتوار روز دا جورت سار در مقام بار کرکت کرکتی ده کرکتی ده کرکتی ده کرکت دورم خشن ده ده بادن ده پاره مند تره لگونه خدا خیر ده نو پا کرکتو بانی پویاکی پا انگریش پویاکی لیکن پا موز نو پویاکی نو شا نو حدیث کرا دی چه ده او موز نکی موز بانی شورو کا نو چه دلس و کالوشی بیای نکه نو بیای اوها نو چه پیزلس کالوشی بیای زن سر دوڑ دوڑای تا من پرده و بیلمان دا پرچه زکا چه بیلمان سره کبزای که غدای که نحوست را وریگی اغدا برکت نی چه پر طول کور که او کس بیلمان زوی بیلمان دا دیر زوی چه پیزوڑا موزو نکه بلکه چه یو موزو نکه پروست که یو نکه سنور که سار را و یه منگ سار دا گران را نو دا بیلمان دا پا دکا کور که نحوست را دی پر اغا کور که برکتی سبنی البته کل کسار که چرتا گا سڑه ده خوب دو وجه نفار چند خیر چرا ویشی بیاری قضاو که خدا نیچه روزانا ده دنیا ده کارون پر منگسنگ وقتی پاسو کنو پاسو چه کالیش پا صدور بجیش بیا بزی کنن چه پرچا دلک پش پا پینزه بجی پرچا روی نو بیا پا صدور بجی پاسی کنو پاسی نو ده بس پرچایی نو ده آقا پرچا دیگه را چه ده قیامت آقا پرچا که پیل که گه نو معشوم چه ده لسو کار ده پینزه لسو کار دشی نو بیا تی بای کارتو کار دکه ده نحوست اثر و پتا راشی بیا نو دک کرنگی قرآن کریم چلی دیم ده بلوغ نه مخکې مور پلار لازم دی چې دی په قرآن پوه کړي چې عقیدې سمه شي چې دی د ځوانۍ په دغه کې قدم دی چې دی په قرآن باندې پوهېږي چې غلط کار ونه کړي نو چې قرآن نه زده کوي دلته وایي چې سوچ پکې نه کوي نو هغه منافق دی نو چې زده کوي نه دا مؤمن نه ده افلا تدبرون قرآن آج سوچ دن کئی دا منافقان پا قرآن که ام علا قلوب مرض والا خی ام علا قلوب ان اقبالو ها بلکی پدرون دیبانی تالی درون آو دا رت تالا لگیر رت تالا لگیر تالا پیر نکان کلاک تا سوزو اکلاک ہوتا ہے لاک لاک رتا لگیر دا لاک تشو دا دا غاملو چې د قران ته نه کیناسه یا په قران عمل نکو نو لا لا لا لاک د دې ته نه تعبیر په لاک سره کو کله ته تعبیر کوي کله تعبیر کوي په اکن سره اکن اګه سورۃ مائده وګورئ تاسو قافیه فبمان آت نمبر تیرہ دلتا قاسیہ لفظ راڑی زخط بالقلم تعبیر پا قاسیہ سرکی فبمان نقض میسا قوم پس پس آب دم ماتول دی وادو دا اللہ لران ددئی لاننا هم پلانت بکر دی و جاننا قلوب هم قاسیہ او کردول من دی رون تور رون تور شو سخ شو دلتا دا خط بالقلم تعبیر کرے پا بیسرا دارن کرتے پا توبیع سر تعبیر توبیع لکا صورتی نحل گره ایک سوٹ نمبر ہے چود وان فارا آت نمبر ایک سوٹ دیو گره مطلب مرض معلوم شد ولی وطا محر والی شد ذالک بیان نام استحب ذل حیات دنیا الاخره دا په دیو جبان چې غره وګڼه ژوند دنیا پاکرت باندې دا اخر امر هغه دنیا راوکو دنیا په وګټره مولا ته وو وان الله لا ذل قوم الكافرين بشک الله توفیق به قوم کافرانو ته اولائک الذین تبع الله ولا قلوبهم دا کسان دی چې مور والی الله دی په زړونو باندې و سمیم ابو غگون دی باندې و ابساریم اپسترگو دی باندې و اولائک هم الغافلون او دا کسان دی دی غافلا او دل دی تتابیر کرده پا طبع سرا طبعا مور والی کل تابیر تی نکی دی ختم کلدن پا ران سرا ران دیرچه ما پارا که زورت متففینو گو رئی سورة المطففين آیت نمبر 13-14 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او کلج لستشی پدی بانی پدی منکرینو باندی آیاتنا زنگ آیاتنا نو قالا کلج لستشی پدی منکر دا قرآن بانی زنگ آیاتنا قالا ویدی اساطر اولین دا کسی دا پخوانو دی کلا هچر دا کسی ندی بل رانا علا قلوبهم بلکه زنگ راوست دی دا دی پدرنو باندی ما آغا کانو یکی وجیده کون که ده ده عمل آغا زنگ ده پڑا راقلی ده ده دروی تور کرده ده دروی تک کفل لگه دلی نو دارن قرآن کریم که صدورم ده استلاحات ده قرآن نا یا صدورم ده رموز نا ختم القلبو حالا ابن قیم رحمت اللہ علیه دی مثال پیش کئی و دی مثال داسه ده لکه یو اس اولار ده تړلې ايو کات راغې او هغه اس کولاو کو ار پاسه په سور شو ا بیا له خپل راس اس په منډه شو اوس په منډه باندې زیږي او ناس برا دا سړی راخلاص کو د دې لاس په مات شو چې خلک راځي خلک توي لاس په ولا مات کړی الله دی خو اما سبب دې څه شه دغه خطر چې دې او خلک ودی یل کې چې سورلې نوین ول وته خطي نو دکرنگی لکه سم چی پدی اسبان اسواری دل ده پی اختیار کیو لیکن روز تو بیاده بی اختیار شو نو دکرنگی قرآن کریم اما یو سری توی دا کارما کوا لکوی لا تقرب و زنا کم غای چی زنا کی غذا تلار نشه دانو چی مکوی زنا لا تبعون زنا نوی لا تزنون نوی برکوی لا تقرب و زنا کم غای چی زنا بی غذا تمزی او دوی نادخ وزم بازارون تا دما پو کسو کی گردما فلمون گورم او چی دی پا زنا که مبتلا شو نو دی مبتلا چا که اللہ خود اصد واجی که در دامال دواجی در دخویلیو کنن دارنگی اللہ اغلام کوی اغلام کوی او دی اغلا لگه لگه شروع کی نو بیا چی دی لگه لگه شروع کی در نوبار چی اغلاو کی انتا دزن گودانگار کاری نو بلر بیا لگو که بیا لگو بیا مدنگار کاری نو پدرم در چیو که بیا لگو نکی اڑاور شی نو پسلورم در بیا وی دیده لگانو پردر که غسل غاری او داده تا بیا ختم قلبو شو کده در دنبار دی داقلا نوی کرده ویلی چی دادا پرده مال دی ولی واقل ما نو ده بلا شده که بدا عدد نو پوخ شوی کنا دا عدد ده که پوخ شده دو وجه نا چه ده زن نو ساته ده ده خدای او کمی نو من لی نو ده ختم قلبو شو ده تا ده گناه ده اغلا یا ده زنا ده زنا و ده تا او سر ده گناه نخ کاری دارنگی خدای پاک وی پا دین بار پیسی ما اخلی او ده وی ده خود ضرورت ده پار اخلی من لگی خونه اخلی من زوی ما چه کم عالم ده قرآن ده اغلا پکاری چه اغلا لگی من اخلی چه ضرورت ده مو اخلی نو خوی والا چې ضرورت له موانه دي زکه چې دا ولنه را کوم مولا به په دین پیسې اخلي د ځان ګناګار ښکار یې دا خو دګنه دي نو چې بیا ته مودې تیر شي او واخلي بیا ولا لړ مور کې بیا وایي نه وې دا خو جایز دي کنه نو بیا غن نه جایز ولا چې کوم جوازونه ثابتې بیا ولا جواز ګوري دا ولا لړ مور کوم مور کړی دې بیا دې بیا د انګریزان هم چاندې را غونډي او د کافرانو اندوان نیم راخلی د دمان نیم راخلی و مولین سی و دم ده مال چانده راکن مدر سی را اگو تایی ویسی بازو خدا پیسی گتن پا دمو گتو لبا دا خطور خراب پیسی وی موږ سره دا نه شته دي مات شته کنه موږ سره مدونه دي وی تاسو سوال دي وی ټټای کې به ولګو نو په ټټای کې متا اوس نه کې نو دا اوس د موږ په اړه کم وخت وای په ټټای کې به ولګو یو مولا ته ونه فلم وکړه چاته مولا دې فلم ولې ګوره وی زه ته خبرې انما الاعمال بالنیات زما دغه خبرې وینه سوې وی دې په دوته بدبد ګورم دا د دخل من قلب شوره دا ته بد بد وسو کوي دی عبرت له ګورما الګه ته دی لګه تسره ګورې لکان جنا کو دا وای زه ته نه عبرت اخلم چې خدای په ګور سره کلی شکل پیدا کړی دی د خدای نظارو ته ګورما دا څه شي دا خط به قلب دی دا ته بیا ګنا ګنا نه کوي راریم ته ختم الله علی قلوب نو قران کریم د دې بیان کوي نو موږ به وایو چې دا خط به قلب ته وایي خط به قلب شي دی د رموزو نه یا د اصلاحاتو د قران نه سوچو ها تدور اوس پینځم پینځم د اصلاحات البشاره لکه څنګه چې دا سلور شیان د منکرین د قران لپاره نو سلور شیان د پر د منقادین د قران دي سلور شیان یو دا غینا البشارت ته یو دا غینا التسبیه ده یو دا غینا التشجیه ده یو ربط القلب و سلور وربان لگوزات کم لگه سنی چه منکرون ده پار سلورو زواجرو تقویفاتو آبل شو خفقا عذاب قبر نو دکرانگی ده منقادین ده پار سلور شیان دی یو البشارت بشارت د بشری نه ده بشر ولیکي مختا چونکه دا خوشا بشارت هغه خوش خبره ده چې سړي مخ کې نه اوریدلی نو ځکه چې خوش خبري واوري او په مخ باندې او بشاشت غونې کړه یو خوشحالي غونې کړه چې هدي وې ده بشارت ولیکي دا بشارت هم لکه ته خوې په شارت د دنیاوي او اخروی وي د دنیا بشارت او د اخرت بشارت قران کریم کې دا دواړه ذکر شوی دي بشارت لکه صورت بقره گره ادم رفت چیسا اس پده که بشارت اخروی دیخوا داخرت بشارت ورکی و بشر اللذین آمنو عزیر ورکا کزانتا آمنو چوی من لما سردو عبدو ربکم وامیو صالحات آو ملیو کنیک عزیر ورکا چی ان لهم جنات تجری من تحت النهار چی دیل بای جنتونا چی بایگ بید لان دیدائی نوالی کل ما رزقو منها من ثبرتن هر کرا چی خوراک ورکر ورکشنی تا دی باغنا من ثبرت سمیوار اسقند فارد خوراک قالو ای بدائی هادا مثل لذی یعنی هادا مثل لذی دا پشاند آغا میوی دا چرا کرشو منتفقا دا مانا چرا آغا میوی چرا کرشو دنیا کرا کرشو دکر جنت او د دنیا دی شیانو ماسلہ صرف رنگ که دے حقیقت دیر زیاد فرق دے دیر بین پا کروحا کور کروحا در جون زیاد فرق دے گوار حقیقت صرف رنگ که دگا دے نو یعنی هادا مثل لذی مانا اس منگرا دا پشاند دا آغا میوی چرا کرشو منتا پا دنیا که دا ولی دنیا پشان بایی چی تالی چل در نیا دکا چی دنیا که اوسری او میوه خوڑلی نای پا چل پویگی چی از قرآن رحمت اللہ علیه منگ اندستان تا تلیو نی زو میوی ملگرو نی زو منگ آم تڑوش آم خردیدل نی ما ملگری ملگری ما تجی آم نکرو ما بخرو کرنا می منگ دیوی آنی آنا پیجنه مشران پیج تاسو پیجنه انا په خواد روپای شپارسه میتا وان پا روپای که شپارسه نیوی او سلور انو تا به چوانه وی سلور نیدو او اتو اتو انو تا به اتانه وی اتانیز بیوتا وی انیم روپای وان پوشی و اغا با دورا وچه زما رو رو دادی حفیظ لارو آدیر سخی سڑم مو جمعنگ وچه تم سکول تطلون زو میو زمانگ یو رشتدار مو دماسی لور دیم و خرای مو مکیدن نمانگ با دا اغا رو زمان رو با دیر دا برد بل شن گاڑ چلو دا اغا بدا سی مست گاڑ چلو لکا نبی جان دیش سنگل چلی نو هغه به ارن بل شان ټټټټټ دا چن اوس خو بګید دغه دا خبر دا په ګوره بنا کولم چې توپان به را روان شه نو موږ به دا غارن پیجن دی دا پرشن را نیو نیو راغلی موږ پینو شو کوم سبق نو موږ به انده کوي لاله جوړه ونه موږ په سیکل را په منډه کې سړپتا نو موږ ته ولاړو هغه موږ د پیرا کوله کلا ته نه نو موږ په دې بڑا کور منډلې و هغه روپۍ بخلاصې نه چرته په څلور نه باندې موږ پاو کباب غستو ای پر پای باندې سیرو کباب و صدور به چې من کباب اوس په دوړ کسان وو خړل نه غيور روپۍ به زم صورت کې دمو مور ته نه خوله خوشه نو اتانی د صدور دې او دا داو نو د یو انی شیخ القران رحمت الله عليه امونه واغد ولا به خدا سو سیر ورکړي دغه په زمون په وخت کې شیخ هغه وخت من نه و ډیر شل ډیر ښار مخکو زمون په وخت کې هغه په یو روپۍ باندې سیرو وخه په یو روپۍ سیرو ا زمون نه مخکې زمو مور خبره کوي زمون مور خبر کوله خدای ووخی وی زمون په چم کې او کاکار مړ دغه و ویراله ماته چروندار ما چا وی چر اوسال نه کومنو کو او مېمانه ما چې تاسو د واکه جایزي یو یو روپۍ ته زمونږ پلار په پولیس کې داخل نه نو کړو په پولیس کې نو کړو نو هغه ته په دې به وتا چې شل دې روپۍ ته خو به غوښته سالو یو روپۍ پولیس کې هغه موږ ته شل دې روپۍ ته خو د سپایي نو به ما ته چې وای لا لا ولې نشته روپۍ مله کوي چې دا جوار راشي جوار به درکم به ما چې ښه وی چې جوار وګټل نه مونږ کړل غوړو لګو وای راغ چې خور اروندارې کدا ماشوم ماشوم دراو لګو چې هغه جوار را ما چې ښه نو دا مشر ور ملان د واتو کاله سو کالو دا د ابوبکر رضی الله عنه چې دې لا یو من غنیم ولور یو من جوار ولور کړو نو سلیری سیر دا هغه زیو نو هغه د نلو هغه دې په سر کړ شپار سیر دې په سر کړ په یو یو روپۍ باندې یو من جوارو ادا په یو روپۍ باندې یو من غنمو نو په سلور په یو ادا باندې به چې سور دغه شوي دا امونه نو شیخ وی چې امونه واغسته نو چې دا به څه وکړو نو ایمه خو هم لیدل نو اورېدل او هم چې هم ډېر ښکلې میوه ده او ډېره ښه میوه ده نو ما وی چې مال هم چل نه راځي هغه چې مال هم نه راځي ایما چې چا نه به تپوس وکړو وی دې یو کاکا روان دی وی دې ته چې او چاچا هغه چې ها وی چې عام کې څه کار جاتا ہے نہ گو خان جی نہ ماتر ٹوکی کئی ہو چونکہ کو ہندوستان جی دی یہ غیر ذات مہذب ہونے خلق دے کہ پختون کو بولے کہ تم ماتر ٹوکی گے اگو خان دل لڑا یہ بل جو بولتے وچ عام ہو کا کا گو دل ہاں وایا وچ عام کیسے کہا جاتا ہے وی اگو خان دل لڑا بے مات چوں بس مکو نور مو تا تا چل نہ دی یہ بیا سڑے رہا مشر دی مات چاچا ہاں ایمای چې موږ د سرحد راغلی افغانستان د پوری خوان پښتانه یو عام د په ملک نشتا او دلته موږ عام غسی موږ چل نه راځي د طریقه چل د خوراک سره یوی چا کوه ما چوشته وی چا کوه مور کړ دا یو د طرف د ځاف پر جدا کړی چې دا اوخره ا د پوسټ کې کته ورزو ای بل پړای غبل جدا کړه ای بیا غ اډو کرا کې دا او چوپې دا کته ورزو په دې طریقه خوري نو د قران کریم مدا ذکر کړي چې په جنت کې باغ به وی چې هغه به د دنیا په شان چې تا خپل وی تاله چل درځي خوښه او اوتوبې متشابهن ورکول به شي د جنتيان ته د میوي متشابه یعنی هم رنگ د دنیا به وي او هم خوند د دنیا بني د دنیا غو خوند به بل شان ني د جنت د شیانو خوندونه اول شان رنگونو کې به د دنیا په شان تي لکه د هوري هورا به دنیا د خدي په شان صرف هغه نوم کې په نوم کې نو د هغه خواص به ډېر بالکل جدا جدا دي ذکرنګ د میوي دا څه شی دی بشارت دنیاوی بشارت اخروی ولهم فیها ازواج مطهره ا دې د به په جنتونو کې بی بیان پاکه پاکه پاکه پاکه د اخلاق نو هم پاکه او بدن نو هم پاکه وهم فیها خالدون ا دې به په دې کې همیشه دا بشارت اخروی دارنګ کله کله بشارت ورکی دنیاوی کله کله بشارت دنیاوی ورکی لکه سورته انفال ګورئ لومبیا اتنا دیم نمبر اته مؤمن الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم یقینا کامل مؤمنان آکاته نی کله بیان کړي الله اند الله کتاب نو پیر شي ذړون دی رکی ير راشي چې هاي دا دور مود ما غفلت کړو د الله کتاب نه دا دور مود ما شرکیات او بدعت کړی دي او اینده ده پر دغو کی ویچ بیا بنا کما و او ازا تولیت علیم آیاتو او کل جلو تیشی بدیبانی آیاتو نا دالا ده کتاب زارتو ایمانا نو کارکی دیل اثر ده ایمان ایمانی ایمانی قوت زیاد شی و علا ربی نتوکلون او فقبل ربانی زانس باری چانه دیگنا الذين آكثان كامل المؤمنين يقيمون الصلاة تجاري كيمون ومما رزقنا ينفقون بعد ذلك غمالنا جنور كره خرج كيه فلارد الله كي نولائك مؤمنون حقا دا كذان امدهي دي مؤمنان فرقتي عداد بشارة دنیا بيده لهم درجاتون عند ربهم دي دفار درجي دي پذي ذرف دي ومغفرتون ورزقون كريم اباقنا رزقی رزق بنده دارن سور دي بقره و گوره رنبی آیتون و گرد مومنان صفات دي کرکی ابیا بشارت وکی علف لام میم دالک الكتاب لا ریب فیه دا کامل کتاب دے شک نشتے پدے کے او دل متقین مضبوط والد رنان دا پارد موحیدین اللذین موحیدین متقین آکتان یؤمنو بالغیب چیمان روڑی پغیب باندے ویقیمون صلاة او جاری قیمون ومن مرزقنا ينفقون اباز دا مالا چه منگور کردی تا خرچ کئی پلار دا اللہ کے والذین اؤمنو بیمان دے لیکا آکتان دی ایمان اور پا کتاب تیرا لگل شد تا تا و امام در من قبل اپا کتاب انہوں چی مخرا لگل شیطانا و بالآخر دوم یقنون اپا آخرت دی یقین کئی اوز بشارتو گرا بشارت دنیاوی اولائی کالا او دامی ربیم دا خلق دا پیزو سفت انہوں را خلق پا ہدایت دی در رب دینا دا بشارت دنیاوی دی چی دنیا کو تا اللہ زیر ورکو چی تپ حقی تپ ہدایت دی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا کارن اون دی کامیاب اخر کی دا بشارت خو وی دي چې په اخرت کې ته کامیاب یې دا پیله تی په ددان کرا واستو ته کامیاب یې دا بشارتونه الله پاک زه په ځای باندې ورکی لکه سورۃ زمر آیت نمبر 16 کې سورۃ مؤمنون آیت نمبر 1 نه شروع کی د مؤمنانو صفات شروع کی او آیت نمبر 11 کې ته بیا بشارت ورکی اولئک الذین یرثون الجنة دا خلق تکم دے دے با جنة تقدیم آیت نمبر 11 وغیرہ کے دارن یہ سورت نحل کے بشارت طور کے آیت نمبر 32 کے 41 کے 97 کے سورت نور 55 کے اور کے سورت کاف آیت نمبر 3 کے بشارت طور کے مومنان تھا سورت فتح پہل نمبر آیت کے اور کے بشارت ہونا وہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 19 کے اور کئی آیت نمبر 19 کے اور دارنگے حم میم سجدہ آیت نمبر 31 کے اور کئی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكه سورۃ حم میم سجدہ آیت نمبر 30 پارا نمبر 24 ان الذين قالوا ربنا الله بشكا کسان چې وی چې رب زمونږ الله دې زنګ مشکل رجا زمونږ داتا زمونږ غوث الله دې بل څوک نه ثم تقاموا بیا کله شو په دې مسله ټول دنیا مخالف شو دې کله کو دې متتنزل عليهم ملائکه راضي پر ایوان ملائکه او ایوه ته پنه کې الله تخافوا مری ولا تهزنوا مری دې کافرانه مری دې دشمنان ولا تغذنو اما غم جن کے چک پلوان دن جدا شو وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون اب اشارت والی پا جنتون آغا چا سر وعد کولی نحن اولیاؤکم بالحیات الدنیا منگا دوستان ساتی پا جوان دنیا کو فی الاخر فاخرت کم دوست بشارتونا دو دنیا دا آخرت دوارو دی دارنگی صورت دہا 112 کی بشارت تی کل کل پورا صورت پا بشارت باندر راوڑی لیکن صورت روم صورت فتحہ دا مکمل په بشارتونو باندې راړي صورتونه شپغم د اشاره د رموزونه یا د اصطلاحاتونه التسليه تسلي تسلي سلا يسلي معنا لريکول سلا يسلي معنا لريکول لکه سړی باندې غم راغله او ته لاړ شي ته ته چې ګورو در سره پکې شامل ما دا غم ستانه دی دا په مام دی نو دا هغه نه غم لرکیږي نه خو سپک شي پی رکی راشي جر د مام څوک شته یو تکلیف پرې راغلی دی او ته سره درکړي چې دوی ملګری نو دا غلط تسلي ورکړي دا غلط خوشي پرې باندې تسلي تسلي دا اکثر هغه چل را لیږي د تسلۍ چ هغه په مثلا باندې کلکی نو له تسلی راولېږي لکه حامیم سجدات نمبر 30 چې مونږ وې دغه تسلی د فارنه بشارت هم ده کله کله په دې باندې پورا صورت راوړي په تسلی باندې لکه سورته طه پورا صورت په دې باندې ده سورته قصص دا پورا صورت په تسلی باندې ده او کله کله صورت کې مستقل ایسا په تسلی باندې ذکر کی لکه سورته اعراف کې دا اے آدم رکھتو تین نرستو دا موسیٰ علیہ السلام واقعا مرحلوار بیانی دا فارت تسلی پشپک مرحلی کے بیانی اٹھول دا فارت تسلی سوچو شپک ذکر چو وم تشجیع التشجیع ما ترغیب بہادری ورکی مومنان اللہ موحدین اللہ سرد ترغیب از شوک پیدا کرو لگا صورت انبیاء کے آیت نمبر 68 کے صورت بقرہ گرے آیت نمبر 214 تشجیع ورکی دوے مسیح پارا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه اتا تغمان کو مومنانو چې دنه بشي جنتا ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم او خام خانه به راغلي تاسو حالات دا کسان چې مخ تیر شوی دي تاسو نه هغه ته سره غرو مستتم الباسا رتدلو هغه ته توانونا مشرکان کورونا غردولو پسونه ولا تبا کرو نور داورنه غد رسولو وزرا او بدن تکلیبونا والی اٹھا کولو بچی والا مڑ کرو وزلزلو او جڑ کولی شو داسی دقی پیراو سوی اسم جڑ کولی برابر کرو لیکن اغی دا اللہ کتاب نمری حتی قول رسول حتی که چیوی و پیغمبر علیہ السلام اغی تا دستا سالای خبری چڑا مطانگوی خیر دے تکلیف دے تیر که دا بایی ختم بشی اوی با آغا کسانو آمنو چی من لیو مسلا ما دادا سرا ما تانا سر اللہ کالا بای وعدا دا اللہ او دا تشجیعو الا ان نصر اللہ قریب خبر را رکن امداد دا اللہ نزیده دارنگی دی سورت بقر کے سو چپنو گوری تشجیع ورکی 155 نمبر آیت کی چکہ تکلیب دے اڑمان تنگو کلکشا لا 155 ولا نبلونکم بشیء من الخوف اقام خمتیان کو مت پتا زبان دی پیوشی سرا من الخوف یعنی دیری والجوع او دلوگے ونقص من الاموال اد کمو کموال د مالوننا والانفس اد کموال نفسوننا والثمرات اد کموال د میونا وبشر الصابرین اذرو ککلکیزون کا بشارتوم دے او تشجیعون دے الذين كلكيدون كي اكسان اذا ثابت مصيبتون كل چورتيږي دایته مصیبت نو وای دی ان لله و ان الی راجعون بشک موږ د الله یو دا بچی موږ الله راکړو دا مال الله راکړو دا سیات الله راکړو دا الله تخفي الله راکړو نو کلا واغز چلو شو و ان الی راجعون امغه دی الله ته واپس کوم کیو نو لای کالین صلات مرامه دا بشارت پکراوی دا که چپدی باندې شاباسی دی آفرین دی می ربیم درب دینا و رحمه و می ربان تیاری رحمتون دی و اولای کم المحتدون او دا کدن امده دی پسم علا روان دا پسم علا روان دی دا کلک خلق دا دا اللہ دوستان دی دا کرنگی تشجیر سورت آل عمران کی 145 کی 185 کی 143 کی 169 کی دا تشجیر دی او اتم دا اصطلاحات دا قرآن نا ربط القلب ری بیتوی ربطوی تڑل دا رب دا پا مقابل ختم القلب کے دے ختم القلب کیا اتڑی گناہ کئی اتو بینو باتی یا مقابلی کئی دا حق پرسو اللہ و لڑو بانے مور لگی حق پتا نشی در نکی دے باتی تنشی واپس کے دے ربط القلب دا موحدین اللہ لگئی کی تکلیفونا فراشی وولتا کول اخری جیلنا دا مر خطری بچی والا منکی کور والا اصدی تکلیفونا دور دی لیکن دے پائے کے ثابت قدم ادرگی نو اللہ والدارو دور مضبوط کی بیا تارا اللہ والدارو دور مضبوط کی چیز دا بیا پروانی نی پا ویلو پروائی نی بیا پا کور صدر پروائی نی پا بچو مڑی دو پروائی نا دا پا دی خوگی دو پا جیل پروائی پا زارا بانا متا دا پا تکلیف کی اخکاری لیکن آغت ایس نمحسوس کی گی شاہ القرآن تے اوزال چاہوئے ویجود خوبا خوش حالے وی والے ای ملگری ڈیر شو کنجی تقریبون اخلاص شو شاو قرآن تاوی ای قسم پا خدای دے دا تقریب اغیو گینٹا پا دی طول خوشحال نشو برکو لے وی اگر تقریب کیا مزیوی تقریب کیا مزیوی پا ای وقت کے بای مات آواز کے دا چه کلک شا ای تم نشو کل کلک شا شاو قرآن یو شاگر دا شفیع الرحمن نوم غالبان مانه نوم یه دکه شانس نوم شفیع الرحمن غالبان من تلو گواتی تا زما رو را و زما رونا دوارا دا تکم جوانده را یو فات شده امور می اوزم گه اوشتان دا ایلی من دا کویت نوی دی کردی دا حجر و دا ایلی تلو و چوا پس را از من دا کویت در آگلو دا ملاقات لا نو آغا کسان دا منی رای کسان دا گواتی پا نیر پا غاروان دا بطای کورن مالدار خلکو اگر دا سرات دا ملاوشو زما دا رونا دا مخینو مشنین و بیا پا غاچ که سر نور مشنین چون دیل روڑای کروا زوم با سر لارما تو آلتا منگ چه بزرگ من خود ما هم دقا مسئله بیا چه ما مسئله نو منه لی من خب پیس کنو و چه مسئله میو من در بیا دن دقا مسئله و ارده با توحید بیانه در ارده با مقابلی او شر و دقا با کن بیدتیان سر و شرکان سر نو ما دا مسئله چه را غطا بیجانو نو اگه ما تاوی بستاس یا ملگر دلت من سافا که در مولاوی اگه پج پیره ده و راواله میره نه ما راواله کنه راواله چه لغانه که گب باس رو لگو اچه را اگه نو ما ناسی یا پیزشپک کالمه شروع نو ما تای مولایی سب تکل نشد نو اگه من تخبل کیسه اکرا ویده دیر رو کوالی نشد ما بیارا تا کیسه اکرا ما دا شیخ سا کیسی را تاو کرا ما تای شیخ وی یوزلی من په کوړی کې سبق وی په مدرسه کې دا کوړی وی دای موږ سره ډیر شر او فساد کوو موږ سره ډیر دا کو تکلیف به راځو راته وی موږ هغه ته کارډ لګا پوس کارډ ورکو نه کارډ په درې پیسې باقی ده آیا ته څه کارډ وینو یو باندې په بولی په وا په شپږ پیسې باندې وا او دا کارډ چې هغه کولاو ته په هغه باندې با درې پیسې لګې دي نو هغه مو ټول شیخ چې موږ تنګ یو شیخ وي چې ښه وي شیخ یو ورځ راغی وي چې راغی مې مولیان راغون په مدرسه کې راغون کې راشي نو یې تقریر شروع کړ اصل ته بینې وته شروع کړ چې لم یو کل له دې کبور من الکتاب والمجری منفقین حتا تاتون بینه ادار اولاکم شر شر بدی اولاکم خیر بدی بداوی وي چې تور شر بدی او دای په مولیان باندې پټ کړ ای مولانا دې لا ته ټکای وي چې تور شر بدی اتو راتل دای په غیر راګرون اتور چې خیر بدی نه غي منګر مو یو خوشاله دو وي تقریبا ګینټه تقریر وکړ چې ګینټه تقریر وکړ بیا غي ته وي چې خبره تکم تاسو دې ته سرچیر کوي ازن را غره دې ته پوز مو دا خو ما شومان لکان دي تاسو شاګردان دي کنه ما نه ته پوز کوي راشه چې څه اعتراض یو ګینټل دناته یو ګینټه چې څه اعتراض ایمان ته پوز کوي وی غیر نه راځي چې راشه ایمان ته پوز کوي کنه دې نه کوم ته پوز ما نه کوي وی یو گھنٹہ تیر شوا وی دی ران لو ای بیا وته کی خبره د کوم غره ک بیا د سرو جوړ خبره نشي ا دو بیا را دم وی لا دا کی تیر تر نور د دې کی سی وکړه د شول قران ی وی را ته دا وکړه وی او ظلم غل کانو ا دا تو ای مولانا دا ورو کی له کو د پیزو شپو زلور پیزو کالو وی دې ما شو بهر راوته و می د ته پلاس کی اگای وی دعا لاس کو ته دعا اگای وی وی زمایو ملګرو وی هغه وته چې راکته هغه نور سعودي ولې پاغي کې د شریف قران نو اما هیو سنه ممیتو البدا دا پکې لیکو هی ما ته راشه راشه دا وی چې ماو کته کې دا لیکو وی چې بلاو کړه هغه کوم داو هی موږ ته وی مولا ته چې دا اوسه کوم با دا اوسه وی موږ شیخ ته الوی چه غرام دلشان تو بیدتای چه ویچار تا ایما اونگا تیج دا توی برا راوڑه وی وی راوڑه تا بری مخ مخوی چه که بیاری بار راڑه کانا دا شده کورشان بار نراڑه او خبر او کرا ما مولان سیم نتا پوزو کرا اگر ما تای دا خبر بل کلتی کیا تا کرا وی دا شیخ پاگی دی رولم بیا کور دی روالیم ایما تای چه دا کورشان بار نوڑی خواه نو یه زمان یو چرگا وی پدا غ زمن یو چرګه اره زمن یو چرګه با هغه به دکا غیراړي ای باندې دک لیکو چې قرآن نوم په کې دان نو کاریدو بالکل داشان هغه به مور مې ولګین چې قرآن لګور هغه به داشان کچو سکله کچا ګم سکله چرته کچا ګډیر تا کتور شه هغه به کچا سکله روانه نو شیخ وته وی شیخ ته اوس خوشاله ولې خوشاله وي تکلیفونه ختم شو شیخ وته قسم په خدای دې تکلیف وکړه یو ساعت نه خپل ټوله خوشاله نور کوم نو دې کې به تکلیفونه وی پتا پزاره لیکن الله تعالی له دوره مضبوط کړی چې ته بده ایست باندې ری صاحب کرام به لاسونه کټور آی و جړل نه صاحب کرام نه به وخت لری کولې آی و جړل نه پیغمبران به الهالو آی و جړل نه لیکن نن چې د سکونی مجاهدون چې مولاون یو دوړه به نه چغه وباسي بیا ابیا چغه وباسي ولی اړي الله نه مضبوط کړي دغه د دنیا د پر کار کو کنه کم خلک چې د الله رضا د پر کار کوي دغه ډوره ډوره مضبوط شي بیا چې کبه دا یو یو نقطه وباسي دا یو یو وخت ته وباسي دا پوزه ته کټ کوي په سټکو په سټکو نه سره ټکای په لاسونو کې به خوره ټکای بچغه نه وباسي دل الله رب القلب کی اڑو ول الله مضبوط کی لکتن چا مشرک لا کافر لے خط بی قلب کرے لشان دل دا گور دنیاوی د مولیا ته نه بیلوی دا شه دا هغه چا ته بیلوی چې هغه د الله دردار فار کار کوي هغه بیا په تکلیفونو کې خوشاله تکلیف ہوئی په دار باندې لیکن دا غړ دا تکلیف نه رسی هغه رب القلب شوی ادا له وګورې صورت کهف وګورې هغه اصول ځوانان لکان دي ماشومان لکان دي شاهزادگان دي د وزیرانو اولاد دي لیکن کله چې د الله په دین غیرت کړل دي نو الله لړو مضبوط کړل دي آیت نمبر 9 نه وګورئ لګو هم حسبتان خبر کا فیو رقیم قانون آیت نا جواب آیت گمان کے وہ مخاطبا چی غار والا او تختو والا کانو دی من آیت نا جواب زمانگ دلال ناشنا تسوائی ناشنا نا دین لولی عجیب کارو نور مشتا دما دلال از اول فتیتو کل چرال زوانان فتیتو زوانانو تولوی زوانانو کاری کرده کل چرال زوانان غار تانویوی ربنا تنا مل دنگ رحمه وردنگ راک منگتا دک پل تردن میر بونتیا وحی لنا من امر شدا او تیار که منگلا دک کار دنگ ناسانتیا اللہ دنگ کار منگتا سانکی دا خواستان کارنه دا بادشاہ مقابله دا دنا کار پیر مقابله دا دنا کار مولا مقابله دا دا پلار مقابله دا دا رور مقابله دا دا خطو که نیدی کنه فضربنا على آذانهم نو پټه نو نوټا پور مونږ دی له په غوندې باندې یا پردراو سمونږ دی په غوندې باندې تل کاپی بغار کې سینې عادت یو څوک کلم ثم باسام بیا می ژوند کړی دی لا لینا لم ایل حزبین دې پر چې کار کو چې کوم یو ډال د دوونه اه تعالی مال بي زو امدا خشبرون کې د هغه مودې چې دې تیر کړو په غار کې د مودینا نه نه کو صالح کنا و بال حق مونږ بیان پتا باندې خبر دې ځوانو و بال حق چې اخر شي انه فتنتو فتیتون یقنان دا زوانانو دا بہادرانو دا دلیرانو آمنو براد دیما ایمان راڑو پقفل رب باندے دچانا نیریدل دیوالا نیریدل وزدنا مودا او دیات کرو منگ دیل توفیق دا مسئلے وربطنا على قلوبهم او پټای له ګوره موږ په درون دی باندې اس قامو کله چې ودرل د بادشاہ په دربار کې د پار د بیان دوی وی ربنا رب السماوات والارض رب زمنګ رب د اسمانونو زمکو دی لن ندعو من دون اله چری چری چری رحمت کو موږ بي د الله نه بل مددگار کوم بل څوک رحمت کو لقد قلنا اذا شطط یکر او موږ په دا کې په الله باندې ذاتي خبره اوس په قوم راکي ها اولای قومنا داخل زمون قوم چې راځن پلاران دا زمونږ ترونه دا زمونږ ماماګان دا زمونږ نیکان دا زمونږ تربوران دای چې دی تغذو من دونی آلیا نیولی دی بی دالان مردگاران لولا تون آلیم بی سلطانیم بینا ولی راتن که دی پد آلیم پا علویت دیوانی پا دلیل کاراس دلیل دیو خی کن جدا دادار دا غسل رم دی آد آزر نادر ٹک پٹک دی او دی خی فمن اظلم سوک دی غر ظالم نیشت غر ظالم دی آشانا چی جوڑ سفا اللہ باندرو دی بیان تیو گوری الکان دی گری وای نی را غری سو د شپار د کال سو ول سو غاتل سو کال الکان دی خراب ته قلب ول الله ول کو خالص د الله زار فر اوچت شو پیسو غټول د نور اوچت شو نو ول الله مضبوط کو بالکل پر وای نو اپول ټ دی ولوم خړلی ټ کول خړلی اکل کولر د بادشاہ په دروازه کې بیان کای پلاران عبارت کای په بادشاہ رات کای په مولیان رات کای په پیران رات کای زوانان زوانان ولی روتنا علا قلوبهم پڑھنگا ولی پتھائی لگولی نو کتا دا اللہ در دار پر لگی آئی اللہ بستا پڑھوں پتھائی لگی تو بیا دانا چی مجھے ریگی ولی ریگی بی اگر کل آلی دا اللہ رضا پکی نیشتے نوڑو والا اللہ نیک لگ کرے وشن دارنگی سورت قصص ہو گو رہے سورت قصص دو موسیٰ لشان مور اللہ ربط القلب کرو چونکہ اغم اللہ تا معلوم ہوا چه دا ہم دا اللہ پا دین باندران قربانی بچی قربانی نو اللہ والا آت نمبر دس اگرین واس بہا چه کر موسیٰ علیہ السلام دریاب تا اگردو واس بہا مفواد ام موسیٰ فارغام او کردی دا زرد مرد موسیٰ علیہ السلام فارغان کلک کلک یو مانا کلک یو فارغان خالی دار یوشی دا مگر دا موسیٰ علیہ السلام نام داغا فکر و سرون یا فارغان خالی بلکل خلق چیارو پروائے پی نوام ان قادت یقین قریب ودا لطب دی بی چی اظہار کرد پلی بچی بچائے بچے میں ڈوبشا لولا ربطنا لا قلبیا کچر منگ پٹائے نوے لگولے دی پدر باندے خوالا وی مولا پڑو پٹائے لگولے وی پڑے مولا کلک کرو کڑے مولا نیک لک کرے نو دی با اظہار کو آئے بچے میں ڈوبشا آئے بچے میں ڈوبشا لاؤشی دا پلار پس جاڑی یا مور پس جاڑی یا زوی پس دی پڑو پٹائے نی چاله چې الله پټه لګولې غدي چې هغه چې غنو یې تیر د ترګونه به وخ کیږي لیکن چې غنو باسي لولا ربنا على قلبيا کجر من پټه نه لګولې په د دې پر روانې دې تكون من المؤمنين دې پات چې دې دا د من المؤمنين د مؤمنانو نه دارنګه سورته مؤمنو ګورې تاسو لګو دلتا کی طرف ترکار نہ تعبیر کے ختم تھا وقال رجل مؤمن او یو سڑی مؤمن من آل فرعون دا فرعون یانا یکتمو ایمان او چکلا کے ساتھ لوگ پل ایمان لرا کلا کوئی خپل ایمان لرا یکتم کلا کوئی سنگے کلا کو اظہار دا حق کو اظہار دا حق چکے بیلالی چا رب اللہ مضبوط تھی یکتمو دکا کلا کلا دیمی مانا مرادی تڑے چی یو شیف پٹھائی نو کلکی ساتھی کرنا یو تڑے چی یو شیف کلک ساتھی پٹھی ساتھی کرنا نو کلو اللہ یو حالت دکھ دانا چی خبر ایمان پٹھو چی ایمان پٹھائی ہو منافق دے یکتمو ایمانه چې کلا کوې خپل ایمان کلا کوې خپل ایمان د حق پرد ملګرته او کړه. نو دارنګه د اصلاحاتونه یو ربط القلب پړه باندې پټای لګول یو د اصلاحاتونه نهم ادخال الہی ادخال ادخال الہی ادخال الہی دی دوی چې واقع روانه وي اپا واقع دی دا سیتو راشد آقی دا مخ کرو سر سر ربت نمیلاویگی صفات اللہ کی تبا چه دیتا مطلب دی و دک دانا زمان علماء دا این تعبیر کئی پا ادخال سران لگا صورت انکبوت و گرساسو سورت انکبود چه کل حضرت ابراهیم اصلا خپل قوم بای ردو کی آد نمبر سترہ نوگورا انما تابدون من دون اللہ بیشکا تا آغا چاسے بات کوئی بیدار لانا او سانن دا جوسی دے و تخلقون افقان او جوڑوی تاسو درو چه دا داتا دے دا غوست دے ان اللذین تابدون من دون اللہ ما تاوی گورا اے ما ته ګور دا دغه پریرا ابر رسول دي او چې زوم کنه لزای په چې کوم ځای ګوري دا نه پات چې پریرا بیا که ته وره چې تاګه ته ورنه نور نه بیا ته مخ روان ما ته تا د درې کم نه کنه ته کله هغه ته ګوره درد لیک دا مونږ دامه نه کړه هغه لزای پریرا کړه خو درې سالو پریرا او چې زوم دا دي کا نو دې کې ځنه کم شه پات کېونه هغه لزای پریرا هغه ته موږ ملګر ته بالکل موږ وایي ملګر خپل کار کوي کله چې در خلاصي وي هغه ته راکړه دا کافي دی لګا ما کم ځنه برین چې کمی هغه بلین ځنه بیا برین جگہوں کو پور کرو تاسو په دا کې نه راځي هغه بلین کو ته بیا پور کړئ د بل د کافي نه خیر دی دني خیر اړو د بل اړو پور کوي ما بیا چې کله بل دوری راشي ان شاء الله به بیا پور شي ادا نقل مګ دې سره بیا تاسو عادت به خراب شي نقل به دنیا په دا کې خیر کوي دې کې مګ دې نقل دغه چې د نقل کینو بیا وېس باندې پونه شي ما ته خیال کوي ګوره بالکل بل چا ته موږ ګوره بل کافای ته موږ ګوره ما ته ګوره ادخال الہی دا اصول کا غنور پیرا دی اولی کې اولی کده نه هم د اصطلاحات د قران کریم د رموز نه نه هم ادخال الہی اوس په ګوره ادخال الہی دی ته بیا تاسو ته فارم خیر ادخال الہی دی ته یو واقع روانه وي اګه ومن کې ناسب یو دوایا دریا صدور یو تون راشه پینځه چې ته وای چې دا به کې دی د دې خو تعلق هغه واقع سر نشته نو دې ته به ته دینه مونږ تعبیر کو په ادخال سره ادای نمونه ته ما خوړل دی چې جو ګور سورت انکبوت وګورئ مثال مې ته کوم ادم 17 18 19 وغیرہ انما تعبدون من دون الله بشکا غشت عصیبات کوئی مید اللہ نا او سانن دا جو سیرے و تخلقون افکا او جوڑوی تاسو درو ان اللذین تعبدون من دون اللہ بشکا غشت عصیبات کوئی مید اللہ نا لام لکون لکم رزقا نا و اقدار نہیں تابلت رزق در کولو فبتو عند اللہ رزقا فبتو عند اللہ رزقا اولتو اقبل اللہ سخ رزقا و عبدو عبارت قید اللہ و شکر اللہ و شکر ذکر اللہ الیہ ترجعون دی اللہ تو واپس چھے اس دا آت نمبر 18 19 20 21 22 23 دا شپگ آیتون چیز دا ادخال لکھا وہ روحین تو اس خبر دا ابراہیم علیہ السلام شروع آدھے کہ نا صاحب مکی والتا خبر رہا لہا وہین تو کذبو اب کچھر تاسو تکذیبو کو دا قرآن و مکی والا ہو نو فقد کذبا امم من قبل یقین تکذیب کرو دا اللہ دا کتابون امتون و مکی ستاسو نا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصویر کئی چکہ دا ایسا تکذیب کئی کا نا نو پخوان انبیاء تکذیب خلقو کرو نو تڑو مطنگو بیا غا اصل واقع ګرځا د ورچو اسلام بیا شروع شي چې فما کان جواب قومي نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام الا ان مگر چې یقتلوا اغا اصل واقع دې شروع لا شپه غا تو د شو ادخال الهي دا یاد ساتي لسم د اصلاحات نو موږ ذکر کو اوس کدا کدا تانی لیکي بچي کدی نی لیکل هغه وس په دفتر اوس لازم لازم شروع کا زای ولا فری هغه نور چې کمی غیل زای فری بیا به دغه باندې پور کې اوس لازم د اصطلاحاتنا الامثال مثالونه ځکه مثال د فرد وضاحت خلق درې قسمه یو نهاد ذهن ذهن وی بلا کی ذهن جو ته چې څنګه خبر اور نه پوشي دا پیل نمبر خلق ده او دویم قدم خلق هغه ده چې هغه په ظاهری اکو نشي نو هغه ته په بیا دلیل پیش کړي عقلی ایته به عقلی دلیل په پیش کړي دریم به نو هغه بیا کله وته عقلی مهذبی کله عقلی اعترافی او کلام الزامی بعد خلکی چا غوی نمان تا بی نکل یا مخی چاویلی آتا بی دلیل نکلی پیش که بعد نمان تا پیتر خدای نا خبر خو آتا بی دلیل وحی پیش که خو بعد داتی که خلکی غبیان چایی پا دلائلو نپیگی نایی تا با بیا وضاحت که مسئلی پا مثال تارا عرب وی الممثل بلا مثال کالفرت بلا لجام اوی ناقت بلا لجام بلا زمان و ایچی خبرک اوشی او پاقی بانه مثال پیش نشی و دا دی مثال و ایتا آغا اصلا چی دا اغا واگی نی نو چی واگی نی که پدیره را که پدیره را و دک کرن چی تا خبرو کرا او پاقی تا دلیل پیش نکن یا پاقی تا مثال پیش نکن نا خبرک گرد آنها شوا اغا زرطا نو کزیگی لکه چی واگی و زقایی نی چی کم دا تزیق دا تی بیایی کنن چې واګینې د اس خوغه چې په کومه لاره د کرنګي چې خبره باندې مولوی صاحب مثال پېښ نکړ نو خبره ګډ وړ شي اړه ته نه کوزيږي پوه شئ به خدا خبره نوٹ کړئ یو د دلیل یو د مثال په دلیل باندې اثبات کیږي او په مثال باندې وضاحت کیږي په خوب باندې په مثال باندې په واقعات باندې پدی بانی دا بزار دا مسئلی کی دی اثبات دا پارس منگوی دی اثبات دا برسوس یانو سلور دلیل اقلی نقلی وحی او الحل نن خلقو لگی دا نو یو مسئلہ ثابتی پا خوبو نو باندی او مسئلہ ثابتی پا مثالو نو باندی او مسئلہ بیانی ثابتی پا واقعاتو باندی نہ بھائی پہ مسئلہ پہ واقعات نہ ثابتی گی مسئلہ پہ مثال نہ ثابتی گی مسئلہ پہ خوب نہ ثابتی خوب خود پار دے بشارت دے یا بشارت ہوئی یا تنبیہ ہوئی واقع پار دا وضاحت ہوئی دارے مثال دا پار دا وضاحت ہی نو قرآن کی دا مثال نہ دیر زیادت رہی دکرون دا سلویق دا زیادت رہی دا مثال نہ لکہ یو مثال ہو رہی سورۃ بقرہ آیت نمبر 17-18-19-20 کے مثلهم مثال د منکرین د قران په انکار کې او مثال ستاسو په بیان کې او قران والا کما مثل الذی پشان تا غسل استوقد نار چې بل کور اول د خلق ناز ولار دې رشي ور کشوا فلما ضاد هر کله چې رناو کړ دې ور ما حلو گیر چا پر دې سړینا یا گیر چا پر دې ور نه ماحول روشا روخانه چا او دغه خلک چې لار د قداشي وه هغه یې دینه فایده و نه رسه بلکې د غرنا د مړولو کوشش شروع کړ نو ذهب الله بنور ما نو بوت لا الله رڼا دینا او پرې خو دې په دې د مار په تیارو کې لاب سرون دی نی او دا مثال مکه ولا نه پېښ کړ وای د مکه ولا مثال داسې وو داسې دی لکه یو علاقه پای کې څه کسان نازي شپې حیران او پریشان نه شي څوک د دریو سلور دار پر ایمنس که نا چی دی لار مان ورشو که پدی ورشو که پدی ورشو که پدی ورشو پدی که او ساڑه راشی او آغای ترناو کی او اتای چه علا که دار لار تک دار نوری غلط پدی داکوان دی پدی بان زنگل دی مقداز مریبا ملوٹ کی او پدی بان کندی کدری دی اگدارا او دار لار تک دار نو دای لسه پا کاری چی دای دی سڑی خبرو ما نی کرن اگو ترنا اکرا چی اونگر دا لار تیک دا دانی قدا نور غلطی دی او دای اقوان را بانی گی اقل بیزتی شروع که نابتی لار شی نوی با تیارو که پر شی دکا مثال دا نبی علیہ السلام مثال پیش که دا مکیوالو چی مکیوالا پا تیارو که ناسو لار تی خدا شیو ها چی پا دیور جو که پا دیور جو که دکا دا اللہ طرف دا غیمو اغه ولا رضا کو خدا الله در طرف لار اغه تنو مال نغه خطا شو حیران و پریشان رسول الله صلی الله علیه و آله علی کو اغه ترنا وکړه نو پکار دو چې دغه عزت کړو او اغلی خدمت کرده نو دی دا اغلی بیدتی شروع رن زهب اللہ و بینورم دا مثال پیش کرو دا مثال تالا مالا دا تر قیامت ده دا دی مستاق دا دی مثال آقا دمانا که نبی علیہ السلام او صحابه او دا دی مثال منگیو لکه منگ یو علاقه تا ورچو اغا علاقه که شرکیاتی کفریاتی از منگ یو ماشوم ملگره یو ماشوم انجینه یا یو زنانا از اللار چی بغیر دست دالی نه بغیر دست دنیای فایده نه اغال تا اغیی تا دالار کتاب رانا شروع کی آغا خلق پای بدنامی شروع کی اول تا کل شروع کی جگر و سر شروع کی نو اللہ با داغلان اغرانا نری کی لکه مکینه چی بوتلا مدینه تا بوتلا دا توشی بیا یا تی اغرانا واخلی آیا اغا خلق دای تباکی دا مثال پیش کرو پوشه دا کرنگی مثالو گره اصورت انکبوتو گره او دا مثال خود قرآن والو سر دکر چه دا قرآن والو مثال لازده اصورت انکبوت کی مثال پیش کئی آت نمبر اکتالیس کئی نمو شرک مثال چه مشرک دا باباگان نیولی دی دا دی مثال وی سنده گونو تا مثل الذين اتخذوا من دون الله آلهة مثال لا کسان چی نیولی دی بید اللہ نمددگاران او دیالا فضرانا ای اولیاء نیولو ای سن نیولو مکی والا اصنام پر کارو کنا اولیاء والا دائی حقیقت تا شرع کنا چی حقیقت که خدا دا اولیاء جو سیر کنا وی ها اولیاء شفاون انداللہ دا زمانگ شفارتیان دی اللہ سا بوتان تا خدای نوی خدا نیکان و خلق جو سیر جوڑ کنی مکی بے جو سیر جوڑو لی کڑا کڑا اوس والا قبر پڑا پڑا خبر یو دا اغای با دا ولی شکر جو که بیده که ها ولی شبانا دی که اغای ولی روح رازی اوس با قبر که دا ولی روح رازی دا دین مشرکان دا اغا مشرکان دور فرق نیسته بلکه اغا تینا پیو بعد خبرو که خو باشه اوسانا اولیاء ان مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء مثال كذا جوين البدا لنا اولياء كمثل عنكبوت فشاد جولاغي دي دا مشركان دا جولاغي دي اتخذت بيتا چې جوړ کړي جولاغي زال او کور کور سره جوړي خلک چې د پکې آرام وکم یاد به د ګرمه نه بچي ما د سردای نه بچي د باران نه بچي ما د دشمن نه بچي ما کنه یاد عیاشه جون مې د خوشاله شي نو دې کمل د څه شي کور جوړ کړ دا عنکبوت کور ځان نه جوړ کړ و ان اوهن البيوت او یقن کمزور کورونا لبیت العنکبوت خامخا کور ده جولاگی ده چه از خیر نه جولاگی کور نه باران نه بچکی باران پکې نیغ دی خو جالی نه ده گرمه نه بچکی ده نور شواگان پکې نیغ دی او نه ده دشمن نه بچکی بلکه خبیک پکې اون خلون نه ده آیا شایده دا کرنگ مشرک چه رکم بابا نیوله ده دهی که ایس خیر نیشه بلکه داده لفت ده پر جاله ده بکه اون خطهشه پوشه او دا مثال من پوشه آد نمبر پر بیا تریادی زور و تل کرم سالو آد دا مثال نمانگا ندربا بیانو منگا لین ناسی ده پر ده خلکو لین ناس ده علماءش پر سدوم عام و خرکو لبیانهی وما عقلها انا پویگی پدی مثالو الا العالمون مگر پوه پا قرآن چیزو پا قرآن پوی پدی مثالو پویگی دارن کده کده قرآن کریم ده قرآن ده فارا مثال پیش کی لگه سورت حشر و گوری اٹائیس فارا که دویم نمبر سورت ده او آخر آتون که گوری آت نمبر اکیس و گوری لو اوس مثال پیش کړئ د قرآن د عظمت ثابتولو لپاره لو انزلنا هذا القرآن کچر موږ را لګلو دا قرآن علی جبل په غر باندې کچر ما قرآن ما کچر غر د قرآن مکلف کړي قرآن مکلف نن څوک دی مسلمانان کړه د قرآن مکلف مسلمانان دي چې په دې عمل کوي الله وی کچر غر میں مکلف کرے چھتا پا دی عمل کے نگورا لرائی تو خام خالی دل بدو دی غر لرا خاشان یری دنکے دا اللہ نا متصدیان ٹوٹی ٹوٹی کی دنکے من خشت اللہ دیر دا اللہ نا غر بزان ٹوٹی کرو غر بزان تبا کرو خدا اللہ دی کتاب خلاف بینو کرے اور انسانا تین دو پوٹا خودی قد دے ٹوٹا شپک پوٹا او څه شي شي نه او ته د قران مکلفي او ته د قران سقط سو کو تا ځان ټوټه کا د تا وخت دي چې زده کینو وتلک الامثال ادا مثالونه نضربها للناس بیان موږ دا مثالونه فرض خلقو لعلهم يتفكرون خام خاجزهی سوچوکی چل سلا پیدام قرآن سلا راغلے دا مثالنا اللہ پیش کئی دا فار دا وضاحت دا مسئلے واشن دا وضاحت دا فاری دا وضاحت دا فاری دا غد فارنی اثبات دا فارنی چې کوم خلک اثبات د فرض استعمالي نه په غلطه باندې دي نو البشال امثال یو رسم د رموزونه یا د اصلاحاتونه قصص القران قران کې قصه واقعات لکه قران کریم کې پیغمبرانو د عادیانو سمودیانو واقع بیانې د قوم لوط د صاحب یاسین د کډیر برتون نه د پیغمبرانو په واقعاتو کې احمد ابن محمد الادوی د مصر عالم دی دعوت الرسول د کتاب په دغه کېشته په شامله کېشته په نت کې دعوت الرسول هغه دعوت الرسول کې اگر دیکھ گئی چل پیغمبران پر کسو کے کم از کم 50 فائدی دی دا قرآن پر کسو کے 50 فائدی دی پکے یو سرے چو سوچ گئی دا دا 50 فائدہ حسیلی دی چی دا کسی ندی دیکھ عبرتو ندی کچھر قصہ بے کنا آتی قصص یو قصص یو قصص دی قصص وی لکی گی کسی دا کسی جمعا او قصص مانا بیان اے قرآن کے جکم بیان شوی دیدہ بیاو نو پدے کہ کم از کم 50 فائدی دی کچھر رجاد دیدے مراد قصے وی کدا قصے وی نو قصہ بیا تفصیلی وی دی ابراہیم علیہ السلام واقع تکرم دیر زہر آوڑے پا قرآن دیر زہر آوڑے زیادت راگ لینا دا نو علیہ السلام واقع ہم تکرم دور زہر راگ لینا اور دا موسیٰ علیہ السلام واقع 130 زہر زیادت راگ لینا نو کچھر دا قصہ وی نو بیا د موسی اعظم د کتابه به تفصیل راغلی و د مور د پیدایش دواله تر اخره پورې غونه د مختلف زو غراغه مختلف فائدو ده فارم نو دې کې به لوګو نه خیال کوی چې نه دا کسی دی کیسه د کیسه د یوسف علیه السلام کیسه چې دا واقعا نو فائدې کې به انتها زیاتې فائدې دي فائدې کې تسلی ده مبالغ لا لکه ګوره نبی اسلام ته تسلی ورکړي چې حالو کا که حال یوسف علیه السلام لکه څنګه چې یوسف علیه السلام ضرورو د وجنه د کور روښه نه پیغمبره ته به د خپل قوم د وجنه د لاسه د قریشو د لاسه به ته مکه نه روکېږي نو حالو کا که حال یوسف علیه السلام څنګه یوسف علیه السلام په کوی کې درې دې تیر کړی وي نو ته به زما محبوب درې دې په غار سور کې تیرې حالو کا که حال یوسف علیه السلام څنګه یوسف علیه السلام د غار نه وته کافلی روان کمی سر را پا یر روان چال تا بسکی گی نو زمان محبو و تجم دا غار سور نو دی او تا روان چی مدینی تا نو ستا پڑی که بم دا فکر یا سوچ بی که پتا نیشتی چال تا بس حالی نو حالو کا که حال یوسف علیہ السلام سنچ یوسف علیہ السلام در انبای و رضی پا مصر کی عزت بن شد وقال اللہ دشتراه من مصر لیم را اتی اکری مسوا حسا ینفانا و نتخده و اللہ اوی اغا سری چی اغسط او یوسف علیہ السلام پا خار که خود تیوی چی اکری مسوا عزت من کرده خیسته کرده حسا ینفانا در چی فائده بلا که منگتا و نتخده و اللہ یا بے اونی سمنگ نائف پل کوژن نو د کر پیغمبران څنګه هغه د روبر عزت من شي هغه سړی وي د بده پوزوي ولای ودی سو نائب به ودی سو نو د کر پیغمبر ته چې کله مدینه ته لاړ شي ته به عزت من شي لہذا چې څنګه نبی ته مدینه ته ورسید نو مدینه کې یو وی زما ملما وي بل وی زما ملما وي بل وی زما ملما وي جګړه په کې را نبی اسلام بیا وی چې زما وګړه چا کور مخ ته کې نه تا زبر دغه ملما چې چا د کور نه مو خو واغ واغ خدای به خبوي غرق شو او چې چا کور به مخ ته هغه به مخ ته خوشاله خوشاله او دعا به کړو خدای زما کور مخ ته کینه یا الله زما کور مخ ته کینه حتی که چې نبی صاحب وخت لا د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې خبره ابو ایوب انصاری د نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېده دغه خبره ده چې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېده تاسو چې دا څنګه د خیمیر بچا چې کل راغلو د نبی صلی الله علیه وسلم پیدایښت نه ډیر مخکې اوغه ته الهام الهام شو ست داس نیک سره د خیمیر بچا اوغه دا یو قصیده ملي کړه او احادیث کرا دي چې دلته به پیغمبر راشي داسې به داسې به اوغه ته دا پته لګیدل د کتابونو نه په قانونو چې دا هغه اخر ټکانه مدینه خبره په مدینه کې ډیر جدار هغه ته نبی اسلام په نوم باندې چې دا د هغه دی اگر باغ او د ابو ایوب انصاری قدرتان په دغه کې هغه اوسېده ابو ایوب انصاری دغه ورځ کې نو نبی اسلام په خپل کور کې اوسېده من خو د ابو ایوب انصاری دل نه پکو نه دا نبی اسلام په نوم د په خوانه دا د خیمیر بچا د ابو د نبی اسلام په نوم باندې هغه سو دا تاریخ راځي خام نو حتی کې چوګور نبی اسلام سوره عزت بن شو لکه څنګه چې عیسی پر اسلام عزتمن شو دړوبار دا شانته به عزتمن کېږي نو حالو که حال یوسف علی اسلام او دا واقعا کده کسی دی واقعا کنه عبرت واقعی واقعات دی دارنګ لکه څنګه چې یوسف علی اسلام باندې هلته الزام لګیدلو دغه په طاقه باندې هغه خود په الزام لګولو چې ما جزا من یه بولو من وسبق الباب وقدت قمیصه من دوبر وقال پیا سید حال الباب قالت ما جزا من سلام خیفر اراد بی اهل کسو ان الا ایو جنا او عذاب علیم ویستا قدت سبست کرده ویدد بسست داشی ویجی پوشو و وای مړی را لنج په مارګ هونو پیرو انو ای الان یوش جنا جیل ته دیشي چې په فکر وکوي چې جیل بیا وینم نه د بجیل تر روانه تلین جما وی اواز او علی په اوس رات کې بلا خبره جوړ کړې بلا بدا یوسف علی السلام باندې نو الزامی پیو لگو جیل ته پکلار سو کال په جیل کې تیر کړ په جیل کې بیا ما سلام کړی دا جیل که قیدیان مسلم ملاوشی دی آلت مسلم که چی آسای با سجد ارباب متفرقون خیرون امین اللہ الوحر القهار ما تعبدون من دون اللہ اسمان سمیتمو انتم و اباؤکم مانز اللہ بی امین سلطان این الحکم اللہ اللہ امر اللہ تعبد اللہ یا ذالک دین القیم ولیکن اکثر ناس لا علم زبردست مسلم پا جیل که توحید بیان کرے دا طول واقعیت دا تال مال عبرتو ندی دا کسی ندی نو اے پیغمبر لکه څنګه چې په یوسف علی السلام باندې بدنام ولګره نو پتا به مدینه کې لګي وی له هغه نبی زان په بیبی حضرت عائشه چې کوم محبوب بیبی وا پای باندې په مدینه کې منافقان په بدنام ولګولا وی دا د دې لار وا د دې وی لار وا یو صحابي سره صفوان سره بارحال حالو کک حالی یوسف علیہ السلام سنگ چیدی یوسف علیہ السلام سپائی اگر خضو کرا تو دک کر گئے پیغمبر ستا سپائی وم قرآن کئی قرآن کریم بی آیاتون راو لے گلا چے سورت نور کی از نبی سان دو بی بی سپائی وشانو حالو کس حال یوسف علیہ السلام سنگ چی یوسف علیہ السلام فا آخر کل دا بادشاہ شا پی مصر کی نوی زمان محبوب تو من پا بدیده که دا بادشاہنو نوچت شی بادشاہنو تا بخطون لیکن حالو که حال یوسف علیہ السلام سنگ چی دا یوسف علیہ السلام رونا فا آخر کل دا اغاق پوکی وغردو لیشو نو دک کرنگ دا مکی والیش دی شده لی دی بستا اغاق پوکی وغردو لیشی لحاظا دا فتح مکی پردوانی چی دی پا تذیرو کراو سا نبی اللہ اسلام سے پز مکا غردون اکا شیخ کردیو حالو که حال یوسف علیہ السلام سنچ یوسف علیہ السلام ارون تاوی چی لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین ما ماب کریئی او اللہ تاسا ما پیو کی نو دکر گئے ما ابو وزما تبا مخبلو مکی والتاو دوائے چی لا تسریب علیکم اليوم لحاظا کل چی نبی اسلام نراو سیش مکی والا نبی اسلام وطای ایسا خیال ام دو ما بارکی ای وطای خیرن زن پتابان خیال لی او وطای انتا اخونا و ابن اخینا تزمن غروري هم ذول وته اچ کم د مشرانو ايوه ته ومنه خينا تزمن غراره نو ضرور تر څوک څه کوي ايا تر تر څوک کوي تمنګ سره وکړه اگر سره وکړو نو نبی صاحب ته خبر نبی صاحب ته عزت نور څه نو اما او زه به خبر وکم چې زمارون يوسف خپل ورو ته کړو چې لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين نو حالک که حال یوسف اوس پوه شي دا کیسه دا کیسه دا واقعیات د عبرت تسلیو بنه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام لا نو قران کریم کې دا واقعیات چې سوره بیانې کې دا یو خاطر موږ بس په تفصیل باندې ویلا نور به ان شاء الله چې بیا را درته شروع شي بیا به وځو نو یو لسم د رموزنا یاد اصلاحاتنا قصص د قران کریم او دو لسم د رموزنا د اصلاحاتنا که اصلاحات و توائی که امه که رموز و تایی امه العقبات عقبات سته عقبات سته اغش عقبه ویلکی عقبه سلکه ویلکی دی پوندی تا پوندی تا پا غر کچ که ملار تلی اغیدم عقبه ویلکی گی دکا افتون زور پا پوندو مارا دی اغلار سره په شاره غرد سره په مخ کې زور کوي اغلار چونکه هغه غری چړای او سره اغلار سره په شاره غردي ا سره په مخ کې زور کوي نو دا رنګ د عقبات په دی دین کې چګم تکلیفونه راځي دا چې تکلیف به چې تا په شاره غردي ا ته په مخ کې زور کوي په شاره به غردي هر قسم تکلیف لکه ته په مخ کې زور کوي ته وي عقبات دا شپږ عقبی دی کله کله دا شپږ واړه په سړي باندې راشي خدا پاره چې راځي غډیر بهادر دی لکه پیغمبرانو باندې شپږ واړه عقبی راتلی اډیر بهادرانو او ډیر هوسلی ونو زمنګ ودی خلک چې بایوان چې پچا یو راشي پچا دو راشي پچا درې راشي پچا څلور راشي پچا پنځه راشي شیخ القرآن رحمت الله علیه باندې شپږ واړه په غوږ راغلی دی زمون ور خلق باندې دوه ادریا سلو راشي کم چې کمزوري خلک دي کم چې تکړه خلک دي لوی اولیاء کرام دي او لوی علما کرام انا پر کواله تم خیال لار شي دغه ندي پای کو نه دي ایغه به غم نه دي جمعهونو کې پیسې ما بنراړي روډای بنراړي هغه بس جنتیانی منو صلوات را شروع ده هغه نه ادم کم چې حق پر ظلم لکه امام ابو الفری امام شافعی دا خلق امام ابن تیمیہ امام غزالی دغه خلق غدا وو چې دې خلق باندې تقریبا دا او تن نه غره پټ کواله په دای هغه شپږ عقبی ذکر کړی قران کریم په سورته انعام کې وګورئ آیت نمبر 54 نړو معنی عقبہ کله چې ته قران زکه تخبل علاقې ته لاړ شي آیت نمبر 54 کله چې ته لاړ شي خپل علاقې ته او ته هلته ګدر شروع کړي نړو معنی عقبہ وداسي چ مولای سے بتا پس یو بوډا سړی راو دی نو تا ته وای ما دې یې خره دغه یخو سمن ګرمه مولای سے بر سړی راو دی بوډا سړی تا ته وای الکا دا ته دوره بوډا شه چې ته نه نه مسلې کې پرون جولا شویل نن بیا نچه پده در پختانو یو دغره یو اصطلاح ده وی پرون جولا شویل نن نچه پده لا خود وی پسیر که خود لا پونای ده نه ریشنی و تدامیو نیو مسئلی که ولی بابا جوا تبا سبا ده طریقی خواه تبا گره کنزل نگه نچه در آنیو شا پلکای شواتا دا چل زکی چه دا چلی نیز زکرن تازو گره زمون ملگری اکسر جلاری ببلر چاٹا کولی را پا مخکری وی درد بی خراب شا نو خرابی گی من تا چل زکر تو خو چرد ناز نمی کن چا سم سڑی تا تو خو شیخ و میخ و بل پر گر ری و طریقه خو تا نی پوشه دا دنیا شیخان پر گر ری سم دغه دا شیخ و قرآن سم شاگر تا نمی نا چه تی پویا کرده نو خود بس از راست چل کر وی وی و علم اما عدد را لخراب که امامتی می ملارا خود بطلا طالب راشی تا دا بوی چه لکه دا تدر لی مویشه ولی بابا جی دا ته چې کوم مسئله کې دا غوښمه دا غنوې کړې صاحب اقسمه هغه شیخ پلان کې زه هغه غوږ زده سم خواه پا خلی دی گل شا بابا جی پا خلی دی گل شا خدا مثلا ما اکرام و پا خلی دی گل شا بابا جی پا خلی دی گل شا خد زد شکر جزر اللہ تابدارو کرارم خلق اغدا مثلا پتا کری دا او بابا جی باریان شی کوئی چی پتا کری دا او مولاتی بی غلق کارا کی گی او کوئی چی کری دا انستا تاید کی گی با دیدا شی لکا پا بیتا لذی کفر دلتا پا خلی کانو القی فی فیه حجر تو وای بولے کہ لگا ٹھوا چولا مدے بندہ پھر چا پیر گور جو پما خبا شی بود داڑو بنا قبر تا او گٹلا دا میدان تا پاس کر دا گور تا خام وکذالک فتنا بعضهم ببعض سنچ استا امتحان کو دکجر امتحان کرے منگا دگرنگ امتحان کو منگا د بعض موحدین او بعض مشرکان سرا د بعض قران والو او بعض منکرین دو قران سرا ليقولوا دیر پر چ ویدا منکر دو قران اها اولای من لالینا ادا کسان دی چ احسان کرے الله احسان کرے الله پدی بار زن پمنس کی تدو تذرم دا تعالی در کرانے سا جواب ور پسی دین ال ایس اللہ بیعلم بی شاکرین آئینہ دے اللہ خوف وی پتا بیداروان خواب بابا جی اخلی دے گل شا شکر چیزا پتا بیدارو کرانے مام خواب شکر رسام علی سے وام سابق سب نو کرنا مسئلہ خواب نا پتا کرو نا اس بابا جی غاق نشی کرے دارو مانا اقام پاش وخام خلق با لگ لگ علاقہ وی بابا جی دا سی غلق دے خو دیر دا غلق دیر چالا کو دغه غلګ ملګ ملګ وستا نو شي تا ته به خلک را شروع شي ایتاله را دې تبس کې اذا جا و اذا جا کلذ یمن بیاتنا کل چرای تا دا کدان چی مان رزن پاتو قران لبوت خلق را دي فقل سلام علیکم و توا هر کل را شا هر کل را شا هر کل فخر علی بخیر علی بخیر علی خوش آمدین دانش دو تا و بو سن خم تری را شي تنه تو تروفی مون زدا نشته اصل را لی پیسی برا که نا نا تب خوش روی سر آقا تبای شکر بخیر را لی بخیر را لی بخیر را لی در سلام دیر معنی انشاءاللہ پر دیو تفصیل بیا دلتا کوم چه سلام پسو معنو ده نو آقا بایی یر در دیر گنانگار مکنا واقعی من گنانگار من قرآن نیون تو تا کتب رب بکم علا نفس رحمه مقرر کری اللہ پا قبل زام آمی مرو بان چا و تا اللہ میرا بانی اکر بابا رو را رای اسی قرآن شکر دیم انو شان دار من عبل من کنسو ان بجار رن چا چا منو کستاو نا بد پا پساب نا پای ما او دیر گناو نکری و خیر بابا خیر رو تا پا نا پای کردی سمت تا من بعدی بیا توبه ویسا پزیر اوز خی توبه ویسا او ویسا رب توبه میسا دور مده قرآن نا بغیر پرچو اوز بی توبه ویسا نو بیا واسل اخفل عمال درست که نفا انهو غفور رحیم ایقینا اللہ غفور رحیم ده وز بخاله کرا روان جدا ده نو دو یو سور دی بعد بابا جی بیا را یغبان بس اور لگی دا خود خلق روان شه نو بیا ول تا سره دی نو په دویم دل دویم عقبه ات نور پټ پن کو ور دی کی چې راځي دې کې وتا ته وای وای الک ته بل څه مثلا نه دا کړی بل څه مثلا نه دا کړی وَكَذَلِكُ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اَذَا كَرَنگي بيانو منگا بیا بیا دلال نو فصلا بیا بیا بيانو باب تفعيل نه بیا بیا بيانو ډیر ډیر بيانو دلال تا د بل څه مثال نشته د مسواک مثال وکا د رجو بختور میاش روانه د دې مثال وکا دارنګي د او داس باندې خلق نه پیګ دا داس مثال وکا ته موز خلق نه پیګي د موز مثال وکا دا څه کې مطلب وای کذالک انو فصل آیات دا کرنګي بیا بیا بیانو مونږه دلال توید ولت سبیل سبیل مجرمین ا دې پاره چې کارشی لار د بېمانو خدای په کوی چې توید بیا بیا بیان کا چې په چا بد لګي چې کارشی چې بېمانه کړی وای نه رب ما خو بد نه لګي په کم دل به بد لګي دا ته کندل شروع کړم په کم دل به بد لګي اوس کوی چې په ما بد لګي خدا خو مجرمانو کې راضي دا به ما قبم تا پاس کړ اوس بس ډیر بد آباد راضي دو درې میاشتې بعد آیت نمبر 105 تراشا دا درې ما قوام منځ کې په سپاس ډیر سوچونه کوي چې څوکم اوس چې راشي نو چرای تا دا بایی استاد سوگره دا مسئله چانه ذکره مطبع دانه دا گلبار نمی ذکره پنچیر نم گنه اخو غصه ده با کندیل شروع پا گلبار دازه و پنچیر دازه نو تبا بیا جنگ که خاما استادان تا چیز کندل که ابا دردوی نو جنگ خوبا تا نجوڑه کنم ابا وی علکا استاد بسوک ده تبا تا تا قرآن دلتا چل که چه استاد بپره مسئله آرام و کذالک نو صرف الآیات ادا طول اقبی کذالک سرکر قاعده مستمره ده چنی همیشه بداسی بی همیشه داسی شوی دی ادا بطر قیمت ده شانتی بی کذالک و کذالک نو صرف الآیات دکرنگی بیا بیا بیانا من دلائل توید تازن سوره در سلور مرا پدی کدا سوره دل توحید دیرو که نموز بیان پکنی رو توحید دو که نا دا اولی چه دا سیده کلاو شی سیده کلاو نی اپا قرآن سب پیده شی ولی اقولو درستا ادیو پارتی وی چه چانه زکرم درستا من من تعلم تا چانه زکرم ولی نبیلنو لقومی عالمون ادیو پارتی واضح کو منگا دیلا قوم آخر کتج بویگی تو تا بابا جی استاد میں پریا قرآن وی چی اتبیا ماو حیلے کمی رب دیکھ دستا جواب دے تابیشا دا آگا دا کتاب چی وحی کو لیتا درابستانا آئے کے مسئلہ چی لا الہ الا ہو دا موز مسئلے پکے زمنان بھی اصل مسئلہ پکی رہا لا الہ الا ہو نشتے بلا جترہ بیدے اللہ نا او وی قرآن چی دا مسئل نمانی مشرک دے وارد ان المشرکین اما خوارد مشرکار نا دے وی تا ما تا مشرکو تا پلار مشرک دے تا مور مشرک دے تا نیکا مشرکو نو تبا سکے تبا سر جنگ کے تا جواب دید ام دے او تا جواب پا داگا کیوں دے پسورت حامیم سجدہ کے آلتم دے آلتم دے چی آلتا بسو ہے تا جگر بنه که حالتا باقی تا وای ادفع بلتی اخسن پا خطر که داقا خبر با دفکی دانه چی دو متواج مشرک با چیه مشرک خود دی دما پلار دی مشرک دما استاد دی مشرک نا نا نا تو و توایا ابا کنزل که تبس که ولا تصبو الذین دعون من دون الله او کنزل مو کوئی آقاتان دا چرا مت که بیدا اللہ نا که کنزل دیو کرو نفا صبو اللہ نو دی با کنزلو کی اللہ تا عدوان دو وجه دشمنای نا بغیر پساب دینا پوئی ای با قرآن تا کنزل شروع کی سا دا قرآن دا سی واقع دی نو دا خو با کافر که کافر خونه نا پوئی دی یا با تا مور خور تا کنزل که نو تو تا کنزل مو کوا کدار کده یعنو دا سالورم دا دره ما قوا پا دی که اون تا پاس شوی تا با تا خان دی او کنزل که ایده کنزل شروع دی تو توائی وراشه او بره بابا جیتا دی قرشه پی خلید دیو بره دی کنزل دیو بره تو باشی با کنزل کی پی جیدی کرده دیوی دیوی کم دل او کنزل کری زن تا با دل اوی دا اگه ادفا بلتی اختن نه کم دل او کنزل او زن کنزل خود کور کنه دا کم دل او کنزل کری ما کنزل نی کرو نه بابا جیتا دل کنزل نی کری تا خواه گلونه بردول گلونه واشه دا دره ما قبا دادیم پاس شوا او سالورو ما قبا آت نمبر ایسو بارده گوار چل چلو ندی که پدی چلو ما پوه نی نشی کولی مخیطا مثلا چه با تروانی گی سالورو ما قبا اوز بنی منظم شکل کرا دی مولیان برای پیران برای مناظری و قیده تا کتابو دا برای دا خل خل اراروان بی یو جبی بوی بدی دار لکر مارم اراروان بی اوی بیسو شوی پس شوی ارازی با چل قرآن بسیر آقلی و بلا شه ادرانی بیوالی یو قویه لالو بلا مولیان آقلی خل خل پڑکی و خل سپین سپین پڑکی خل خل کتابو نا دا لوگو والی راولو ای مناظر چل قرآن بی امور آتاوی یا خانا چه تا دان پا دای مرو آدشه القرآن سخر چو اغویلی و مولیانو تا چه کده تاس کافر کن روپک ما سخیر ده بیول ما نشه القرآن مور بی باوتاوی بچیا چه تا دان پا دای خلق مرون ما تا با دای ویلو کن ما با لواد نکو بسی زوان خطا دا بل جینای منگ راو سکور را نشه تا دان مرو چه القرآن باوتاوی موری سم نشته تصابه نا نو دا خطا پا دراغلی و سخر چه ده بیول ما بغب مکو نمیشی است تماشا کوی نو سو رضی نام اگه دلتا ناسی و چرگان را اگه بی خوڑ خویان بی خوڑ لن و در رضی بولی و خویه لالو مولیان صاحب لن من و سلوه بل رات دا و اگه بلند بلند که دا و مناظر کم و کدالک جان لالی کل نبینا تفصیل و بیاده بان انشاءاللہ بیا کهو پا درس که او دکرنگ لکنجی سادی دشمنان دکرنگ دولی منگ دا فاردار یا نبی دشمنان د شیطانان او انسانانو نه یوهی بعض الى بعض وسوسه چه عباد شیطانان باسا زخبر قول غرورا ملما خبر دو که زخرب ملما پرتیدون که چه دن نه گندی او بحرنه والا شکل ورکری ده قرآن از سنت اده واحی پا مانده وسوسه دخا انا چه واحی که یو بلتا شیطانان ده شیطان واحی بسی کله چې دای دا پتا په دوی کې دا نه منی هغه نه منی زین تفصیل به بیا کوم نو تبسه کې کتابونه به قید یو ده بل وګور دې کتاب کې دا وایي چې مړی وري وګور په دې کتاب کې ویلي چې مړی راځي وګور په دې کتاب کې ویل چې وسیله د دعوت شته وګور په دې کتاب کې چې په دین باندې غستل شته تا به کتابونه کوي نو تاسو په اخر کې وستا جواب دی ته بلاس کې او خلک دا کتاب پیژنې په جواب دا تاسو په قران نه ته قران ایدا و دخل کتاب دا کتاب پیدا نه وي بچا وایدا د چا کتاب وچ الله نو قران خوای چې ان الحكم الا لله قران کریم خوای چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک الظالمون قران خدا وایي کران و فاولاکم الفاسقون و ارادهی دی خدا خلق کتاب نو خیل زمان کتاب سای سا جواب دی دا کرے چه افا غیر اللہ ابتائی حکامان عبید اللہ نا اولٹو ما بل پیسلہ کون کے و هو الذی حال دا لیج دا اللہ ذات انزلی لیکم کتاب مفصل چرا لگلے تاس قرآن مفصل واضح پو اصول دی ایمان بانے اصول دی ایمان چه قرآن سر ذکر کردی دا جن بل کتاب کی نشتہ مولئی سے وہاں تو بل کتاب کی اصول دی ایمان شتے نا دا سرنا اصول دی ایمان قرآن ذکر کردی پوشی تو بل کتاب کی نشتہ و اتافه چه مدی اوری رای چه پا قرآن کی اوبورو قرآن خوی چه انه کارا تسرون موتا تاسوهای چه بدین غسلشته نو قرآن خوی چه لاتا شروع بیات سلم قلده تاسوهای چه وسیلیشته نو قرآن کریم خوی چه ولی اللہ الاسمان خوزن فتح او بیا تاسوهای چه حیات و نبیشته نو قرآن خوی انه کمیت و انه ممیتون رازه چه پدی که اوبورو بغیر د قران په پیسلو کوم نو پدې کې دې مغا شکاس کړو زیبه تختی بیا شه قران چې وتر مناظره وکړه د کنه قران اتونه په ور پېښ کړو او خوشی کړو نو چې په منډه شو د خلکو کلی د خلکو او راتیم غوسه نو سپلای چې خلکو لږی او چا ټماټر په دې مخ مخ ویشتل چا نه پټکی پات جو چا سپلای پات شي دا ټول بدرې چور شګي دا د سپلونو پټکونه ډکو ټول تختی دې بیا راغلم په څونو مليان راغلو ټول تختل یو کس نه دا غسلورم قبره دا پتا راضی خدا په موږ نه نشي راځه موږ کمزور یو کله براشي موږ کوئی ملګر لګرا غلي وای مخره وته ورپسې رااله خدا جنود ته په لارې بیا خیره کولې وای پنځ بیران دی خدا داسې پنځ بیران دی هغه دی خدا اسوارو کې جدي خدا مړ کی هغه په مخه باندې تقبل مې بیا خیره کولې دا پینځم قبره د تر تختلی چانه دین او ماشومان نو تختل بیا بیا پینزم اقبا آیت نمبر 123 کے چوز بستا دمرگ بندو بست کئی یر وی دا سڑے خلاور دے مناظر اصر نشو کولے وی رازے سو کنو وی لگی پیسی برا گونڈی کو اور رازے چی مڑی کو چالا پیسی ور کو اوز بستا دمرگ بندو بست کئی خانا نو تو بس کئی تیاریگا ما شو قرآن لیو دلی و طالب راگ جرلی وی ولی جرلی وی جی داگه که دا شاہ منصور که مولیان را جمع شو او دا دی چار صدی و محمد امین اجی دوی را جمع کردی پتا با اندو کپر پت پکی شیخ وطه پا ما کئی وی آو وی خان وی زوبا دوارا خان تو یو بوری چی دیل دا کافران کوم دیل دا کافر کوم که ما با کافر رای تماشا کوئیم شیخ ور پسیر آگئیم دا ماسواقین موزون آگا موز تا مخشو دا چار صدی والا دا چی سنگ آگا موز سلام جان شیخ پدی سپون سپون واوڑی دا پی پاسای مرون یو خبر کوم یو منت که نی یو منت خبر کوم سور زورور سڑو پی داستاس موز نیشو خان خلق دون موشوه بی علماء در کشتا پوستو کئی دا سڑه چکم ده دا مسافر ده دا چرتا ده دا چرتا شا منصور منسکی لار چکم ده دا حد چکم ده دا شریط مطابق دا سفر ده دا دا موس سفر ده نو دا سلور رکاته موزو کن دو دا فرضو ادو دا نپل شوستا سلورو نو متنفل پا دا متفرز چکنه موز نکی خواه تا دا موز نشه خلق مولیانو تا پوست که مولیانو یاو ده خوفی کوایی وده ده خدا بیوی او خب از بخو منگ ده بطول مرده منگ ده موزو ده داشن کردی خالو کتو پا یورده پاسه دم او ده بیا دلتن در آزمان اروان شد او بیا پا مولیان تاوی زی چیزو پا دقیق پی دلتا پی نکو پا توڑیری که پی دکو پر فتوا کهو نو توڑیری ده پا منده شم نوچه توڑیری ده لارا یه توڑیری ده لارا نوشی خور پسیال تکی لارا التور نو التن په ماغه نو یزو بیان را بیا څنګه علاقه تا غنو راغله واشه دا شیخ القران رحمت الله علی شاگرد جړل په پتا رکو پر په نشی کول روانه یو دل شیخ القران له دو طالبان را ده وته وی جی په خپل اختیار کوي ولی وی درات لم موږ را دود شاباز غړي څخه یو درې م قران ونولو یې مونږ کوي چې تا پنځه ورځې موږ ته نه مشه منظور ده کې نه درو جنو شه منظور ده غټ غټ پټي هغه خکو ناټور غټ غټي دا اوچ اوچ شي دا به شه منظور ده دا پنځه ورځې دا به بیمار دا پنځه ورځې ده موږ یې غلي یو موږ جاو به جا خو پهلوانانی موږ په جو نه پټ کواله استری تور کسلی دا اوچ شي دا پنځه نه یې موږ ته جاو نو ویرا دوی چې یاري گئی ما دا کرای واخلې پیاده راتلای کنه دا کرای واخلې خپل جور مولانا ته توا چې خپل حفاظت کوي مونږ پروس کا دا پسر له زړه پای غسته وي شیخ قرآن نو پوری په دورا کول د شپې نو د شپې وي هغه مونږ وی چې دا دورا خلاصه کی کنه دا درته شپې چې کور د لار کې بوته دوی مړ به کو او به لو زوبه بنګا نه مونږ د تناز وي مونږ چې په دورا دغه کی ولي وی چې موږ د خلک چې اپیر ډیر زیاتو موږ چې کډاس کو نور خلک به کېږي وی موږ درې واړو چوره د در خلاص کې چې د کور ته ولو به وی موږ کې نه اسو عائشہ القران درس کو نو شو قران په درس کې غصه ما سره نو چې غد درس واره دې قسم درو په جوارو کې پټ داسو نو یو بل ته چې اردا خدای وجل سره نه بلو دا مونږ چې له زرو په غصې دي دا لکه د طالبان د خپل جزاک کوي چې دا شان چلو شه دې یو ملګری می چې له خپل قاب دې خو دغه د وجل قابل نه دي دې بلو ته چې دې خو چې دا مونږ چې له زرو په غصې دي زمړه کوم ولیا نه مګ دې ته بوج زمړه مونږ پیډا مونږ پیډا خطا شوې دي او بس مونږ نه څه غوښته خو نه شي دې یو وی چې د غولم دې بلوا ته وي چې کتا پاډر وځتاه ولما یا بلوی چې ګورې په خپل کې مونږه کې ځمړ دې چې زو نه پروت کالم نه پری پاجو مو اوس خبر جو چې ته بل چاله شل دور په روپې ستاره د پسر باندې او تاسو له وته چې اختیار کړئ نشه قران ته جړل نشه قران ته ولې جړې وی دغه نه شي خدای پروت کال چا بچ کړو وی خدای وی ولې سکل خدای کمزور شه نه وی چې به نو مخ بچ کې چې کله په مو وخت راځي مړ شوی به مو چې کله به مر نه راځو موږ ولنه شي جړا مخه یو ځل شیخ القرآن دا د مرګ بندوبست باندې بیا کوي د دې دین راته شیخ القرآن یو اد راته مزیده کې ماشینو جوړو هغه د دنیا کسب کو وتره ته په دین هغه چاندې نه یو غوښتي هغه به کسب کو نو چې راته ما خام کې شیخ القرآن مزر اعظم ذکر سردان تر کوم نو دې دې او پنځ پیر به ایمان کې مقبره وا اوس به کې اون نشته هغه لوی ځنګل موږ چواړو مو پاګي باندې تلو هغه باندې لار وا او پای به خلک یې ریده دروازه کې مو قرآن او پای کې به اکثر دنه په کې راځي ناکار خلک ناسو په مقبره کې مشال قران دې په دغه مقبره په ما غل لګ لاند لا روي په غیر اسلام وي نه تا په یو کس دی وغوي چې ودرې لګه او یغه یو دوه کړه ما هغه کړه پیډه دی وکړي وي منګړې کو چې به دشمنان یا به چرته ښکار مر به کوي زړه کې وامه وي دا خپل ذکر اسکار کوم نه تا ګورم نه وي چې بدرې خاطر اورګم نه دا سړې ما په تر اورګم ته وي ودرې دا وي دوه درې دم هي ما ته وي چې یا خوډیر مته ایا لیونه دا شیخ خسرو عمر خان کاکا یا خوډیر مته علی ونه ما ته چولې کاکا وې دا سړي غوتا ته ناسو نه ما ته چې ما ته ناسو بیا وې زه خبر شوم چې دا شانه د پلان کې پلان کې نه زند کلو غسړي زن کړو فلن فیر سره لګیدل کله نه نو وې چې پلان کې پلان کو ته نه دی مبه په منډه نه کو نه راغو ته وجلې وې ته دې وشته اے ما ته چې کاکا ته څه چاره وې خدای دې ما ته خدای بده بیا خیر راکې کنه مړه کاکا خیر مخه پکې یار ته ما جی شیخ وی چې ما تعقیب وکړنو یو کده زمون په کلی کې دا غي استاد و هغه مړ دی یو څه مشته وی دا هغه چاته وی چې کده چا مړ کو دا دازه لکه چې ابو جهل چا مړ کو دور ثواب دې کې وی دې دوه کسانو چې بلا ګناونه کوي راځه کده مړ کو دا بلا ګناونه براته معاف شي لکه د چار صدی بخار بچا مولانا پسو جلو یو سره هغه یو اوس کو دولس قتل کړو نو هغه پیر پیر لالا کومولانا هغه پیر را وی چر زما دې زکتو بو باسه من ما ته ما پیښه وته نستا ما پینکی وی نو زه څوک وی دا سره کړي مړک نو دا یو اوس ختم ته الله ما په کوي ښا نو هغه لګي خان بچا مولانا خان بچا مولانا برو فلاس ته ما ته فلاس کې بنولوا دغه دغه د دشمن په تل له یو یو نو سم اور اور او چې کومه بیان کوم سم دزار وته است د مشرکان پیران او مولیان ناکار خلکونه داغه بل د دشمن لاس کې به تماچا و هر وخت کموستبه نو موس کې به امزان سره ساتلی و او که به سبق یې مخله به تماچا لوري خو دا شانته دغه خپل په عادت لازم نه او چې وشته نه شه د شپې اور پر راغله وته وش په سره کومه د شپې و سره وکړه ډوډۍ کوم او را بي سره مل راوړ کم بخلا او سار داغه طریقه دا چې چرګبان کې براغن دوچا بیٹا کړ دا بشیدار خونو وو کې بیراوې سراوې ته بخپله چې خلک براتن هر څه بڑا کو نو خلک براله او د سونه به کول دا سي ملاسبو نو چې دوچا ډکا کړ او دې یی پاتو یا دې وې خو چې لړ او څه نه پلو نه پلو وکړ چې ځان ټیم شه چې ځان کو الله اکبر یو کال اشهد الله اله الا الله لچراغ دا ظالم پر سراغ کې نشپل د دې وکړ هغه میرا من قتلو اې کې یو که دو ګولې په دله کې دلی اسف میراب کې لګلې دا غنصیبو د دې مولا ته ماته یاره خان باچا زما د سبق بلګرو او دې تیزونو ما به چې نرمی کوانو نه منلو نو ما ته مولا یې خبره ترو څه چلو شو به مړ شه نو ما ولته به ژوندې پاتې کېږي موږ به ژوندي هغه خو په بهترین مرګ باندې مړ شه هغه ته خو الله وي چې لا تقل لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احيانا ولكن لا هغه ته خو ژوند حاصل شه څه څه پته لګي که هغه مثلا نرمه کول دی به نه مړې نه مولوي صاحب دا په خپل وخت بار سره مړي اذا جاء الناس ساعتهم لا يستخدمه فده کټه مغه مړیدو خو په نرتوب باندې مړ شو موږ اوس هم یادو تاریخ کې بدلی کله کیږي نو مور وای نر بریو نر نرتوب پاتې یو دله بریو دله تو پاتې کیږي اخو نرتوب باندې مړ شو دې هغه څه تا وانه کو خو یو شیګان دي چې نه پوهه خلک دي هر د حسین خو په نرتوب مړ شو دې اده ور په جاړي چې ور په باسي نو مطلب دار په دې مسله کې وته مري پری کو ساد مرگ بند وکیل تو بڑن تنگے اللہ بنے بچ گئی وکذال کے جاننا فی کل قریہ اکابر مجرم دا پینزما قبر مناظرون بعد مرگ بند بس بدی کی گئی وکذال کے جاننا فی کل قریہ او دکرنگ یو گردول من گردولی منگا پاریو کلی کے اکابر مجرمی مشران دی کلی مجرمان دی کلی لیم کرفی ها دید پارا چه تدبیرو کی پدی کی خلاف دا پر دای دا مرک بندو بس بکی وما ام کرنا الا بیان پوسیم ادی تدبیر نکی مگر دا پولدان سر وما چورن ادی کی شعور نشتے دا بشور خلق دا د حق پروستو خلاف چې کوم منسوبې دا بشور خلق دا پنځم عقبه دي کې بسم الله پاس کوي اکه نصیب کې دي مرګي لکر خان باچا مولانا دا خلا خشن سب کې تاوان ته الله ژوند درکړه الله واسو وې خپل مشن او ته زنده بادم شپ کې یاره یاره د څه دې کې ګټي دې تاسو وای از تاسو وای دې کې ګټ اشته چر نه دې کو بزان قربانه همولا دې وای ګټ او بګي کو ماشا او ماشا ورنه یو ماتوي دې دې به څوک وي نو ما څه خبره دې زه څوک ما ما څولې دې زه چې زه بوس کوم را کوم ما ځان لیکو مې دا جمعه کې چې فرض دې ما ته دا څه کو ما غمې شو کې دې شو راغلي ما ته څه بارا شه او سور راځم په خپل او پوه شه ان شاء الله دا داس کتاب دې به تا خو په سپانه تراشه ته پوه شه د پچا اثر نه کوم زه دا غي خیر لټوم او زه د عوامو خیر لټوم اول د ملاته مو خیر لټوم چې کم بخته لوی شه پرې دې لوی اجر پرې دې دا پی سي سي شي د ډوډا د لوګ نه څوک مړ شوی دی خو که په دې تا پیسې وانه د الله پاک هغه بشارتونه وګوره الله پاک به تعالی بهترو مقامات دنیا کې درکې پیسې څه شي چې لګو پیسو لپاره ټول اجر ځان له خراب کړ ما تراشه نو کېدې شي راغلی ما سبار بل راشه نو پته به تو لګي اوس دا په دې کې ناکام شي نو بستا خلاف حکومت راز باز کې حکومت توي چې دا د شتګرد دی ادا ایجنټ دی په شو قران باندې الزام لګول چې دا روس ایجنټ دی او دا قاعده د سنت څخه شپګما وکذالک نولی با ظالمین دا کرنگی اڑو منگا باد ظالمان بادو تا بما کانو سبون تضاب داشتی کون کی لڑو شوکو مت تبوی چی دایو غرل سر راغل لکد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا بارکی اولی پی فتوہ اکر مولیانو پا پلسطین کی پی فتوہ اکر دو کفر چی دی اولیان مانی او دی دا نمانی او دی دا او دو لما اس پا کوالی کئی آدی آقی فتوہ پی اولو اکر دو کفر نو بیا لار باچا لطول مولیان باچا غورو تی دو مولیان پا روب کی پا دباو کی واتوی چی دقا شان چل دی نو مولا دو باچا دو مولیان پار پی دو قتل اکم اکا چی دی مرد تی مجای را لی ایسال سان مرک پتی ایسال سان سان اللہ برا خیل دک کرنستا دو شیخ پا بارا کی خط لی کلو درخواستی لی کلو چی دایو سڑے دی او دیر آگلے دا دو افغانستان دی او دا دروس ایجنٹ تے شیخ وی دا ایوب اب مارک شلاوا او دا شپی اعلانو شو چه میجر یوسف و کسو غالبا دا برازی میجر یوسف برازی او کچا سا درخواست برخواستی نو تاسو اغتا پیش ورکی مطلب داو چه کدل تک پی سوک پدی کلی که دا مخالفین چایی پی مورکی تک دا باہر دا کلو سا سلو مولیانو پی دری سو مولیانو پی پتوا کرو دا کاتر دے دا نمانی دا نمانی نو کدی کلی که مسوکی دا سی لشل کسان چه دا دا دا داو لگا نورا مضبوط شی شیخ وی ویدمات از پتا نیشتے وی ما بیو درخواست ولی که اسے وی ما درخواست که ولی که چې تاسو د شپې ګرځئ د تور جامو کې چې کوم ډاکوان دي هغه نیسئ کنه نو ما ته داسې ډاکوان معلوم چې په سپینو جامو کې ډاکوان دي او د خلکو مالونه لوټ کوي د خلکو عزتونه لوټ کوي نو لهذا زما درخواست دا چې دې ډاکوان هم دا خلک بچ کوي کنه په جوماتونو کې ناست دي وی هغه درخواست ما ورکه ما په ځان لیکل چې محمد طاهر وی هغه چې درخواست ده نه هغه بلته په انګلیش کې وایي که په اردو کې چاغه خدا دی راغلی د په شیخ په دی خو لکه دا یو بانه جوړه کړو چاغه خدا دی ای زه په نوې سوې نه ما ته وای چې ته دې کل د کل راغلې ای ما ته چې پینځه سال وخت کړه مخکې شیخ د پینځه سال وخت غالو راوکه پینځه سال وخت کړه مخکې وی چې مخکې چرته وي ای ما ته چې ته د مور نه پیدان ته کم ځای کې وي نه شیخ داسې خبرې چې ته د مور نه پیدان ته کم ځای وي نه یا بل ما ته چې خطه لکه دې پینځو سال وخت کړه ما چې او ته د کم ځای ما دې کړی زما د پلار پلان کې نوم دی غلام نبی دغه د پلار پلان کې نوم دی دغه د پلار پلان کې نوم دی دغه د پلار پلان کې نوم دی او په دوره دغه کې زمونږ یو مشر دغه نوم اسف خان زمونږ د چمده سپو خیل به رکی اسف خیل چې کوم دی په دغه د پلار دان مو دغه پلار دان مو دغه پلار دان مو دغه پلار دان مو په دوره پوښتنه کې دغه هغه د ابا اولاد او ابا اخر نو موږ هم باخیل یو هغه پنځه مو باخیل هغه موږ د ابا په اولاد کې ابا چې دغه پلار دان او دغه پلار دان او پلار دان او په دوره پوښتنه کې هغه د یوسف اولاد دی نو موږ یوسف زم ویل کیږي نو یوسف چې کړه په دوره پوښتنه کې دی د سلیمان اسلام یو وزیر افغان هغه ته رسېدل انو رش نو د دې وجه موږ ته افغانانو ویل کیږي نسبت موږ افغانانو کیږي ادا افغان چې د افغانا دا د سليمان اسلام دغه وزیرو ادا بنی اسرائیلو او سليمان اسلام د داوود اسلام دی داوود اسلام د فلان کی اگر فلان کر فلان کر فلان کی اگر فلان کی د یعقوب اسلام ای یعقوب اسلام د اسحاق اسلام دی او اسحاق اسلام د ابراهیم اسلام دی او ابراهیم اسلام د پلار دان او حضرت مو د حضرت د پلار دان او هغه پلار دان د پلار دان د لس پښته کې هغه نوح علیہ السلام سره یو ځکی ال نوح علیہ السلام د پلار دان مو د پلار دان لس پښته د ادم بابا ان د ادم بابا مو زم به ته بیاو ته خوشیخ بل نو نه وی پکې مان کی ما ته نه دی یاد دا به سو ما ته یاد نه وی ته دا وا چې شیخ وی بیا و نو بیا و تا شروع جا چانده خلیگی بیت رنی ولا یہ تراشا پیسیٹ تکم اما تا اغا شیر او باسا چی دا اوگا پتا خود ریو ساو مولیان لیکلی چی دا دروس جنگ دا قابلی ری دل تراغ ری افغانی ری اما چیخ بس خیلی کری وی تسو اما جزو بسو اما وی نا تا پیسا دا حد کی عزت سا داو اما جنا نا نا و پیسا با و سو خو پیوگا اما چی نا سو پی وی تا خواجی بسر ری ولی پینا که اما چی خدا نا ری کما وی دی که سو خدا یردا خو تا سر ای ظلم کرد اما چی خدا نا ری کم چی دا سو کتری بودری دا چند پشی شما دا تا چون چون غب غب کئی مخی لراتلی نیشی شکر دی او کزه په دې سره دینه بدل وارم نه اسې نه چې څوک خدای پاک ما ته زور اور پیدا کی نو ما دې معاف کړی وي ځکه نو نو دا هغه شپږ ما اقبره دیګ به ان شاء الله هم تاسو کامیابیږئ د دې اقبونه چې ودی نو بیا به ان شاء الله تاسو کیس به ټیک شي دا سوچو دولسم د رموزو یا دولسم د اصطلاحاتو نه څه شو الاقوات او دیار نسما د رموزنا رموز رمز اشاره د رموز اشاره جمع را کنه اصطلاحات ته مې رکیږي دیار نسم د اصطلاحات نه امور مصلحه امور مصلحه هغه کارونه چې لکه اوځه کې مطلب بیان شي ناز افاغي پته یو کار شروع شي چې دا وکړه مطلب دا دی چې په دې مسله کې تقریبونه برادین ته لږ موضوع زیات زور کا یا انفاق کا ډیر زیات امور مصلحه قران کریم کې دا ځای په ذکر کې ډیر زیات ذکر کې لکه دا کې نه نمونه تاسو ګورئ سورته بنی اسرائیل ګورئ بس په تور نمونه او شیخ هوګه د ډیر غدور نشم ویل آیت نمبر 22 څخه شروع کیږي امور مصلحه لا تجعل ما لا لنا آخر فتقنا مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما ابلو ان دا امور مصلحه دي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه حكم کړه رب ته چې عبادت وکړه بيد الله نه بلچا عبادت وکړه د الله ال عبادت باندې کړي چا لایه مگر خاص د الله او بل والد نه احسان ا د مور خپل سره به احسان کې دا څنګه به تل دي ا د مور 24 پور دا څنګه تل دي د مور پر احسان چې دوی به وات ال قربا حق اور مس کې نو دا ذکر کې نو بیا راځي بوزي ا د مور 29 کې ولا تجل ذک مغلوطا دا بوزي دا تر ا د نمبر 29 پور دا ټول امور مصلحه په دې کې پینځش اوامر او نواهی دي پینځش اوامر او نواهی دا څل فارای چې په دې باندې مبالغ غړو مضبوطی تفصیل ان شاء الله په دا وګو بس دا صرف یو نمونه و چې دا سبا چې دې دا کې دا امر مصلح دی یا دا امور مصلحه دي دا نه چې بیا مشوش دې څه مطلب دی واشه نو موږ نه سو دا ذکر اته اتو نوانان پورا شو کنا اتو نوانان پورا شو انشاءاللہ سباب منگا نهم انوان شروع کو پوشه او چوٹی دا دواو که چالان پا قرآن بان مضبوط کی امولا